الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان آية تنبيل النبان التي وقال الذين يمن لك يكون لا يرجون كبين غنتجك لقاءنا وقم لما غندنا لولا جلسا انزل اغن ينقندي علينا وكما يا الملائكة ملكا نونا او نرى ربنا ما كن قاونو كما نيم وريا لقد استكبروا يكون دندراغو في انفسهم يدودي وعتوا اذا ودوروا توا duwan dure wutundeya kabiran ken korenyani yauma kenyana kotanyayi yarawna almalaikata ya malaikan nun alla la bushra nyaglienta yauma idin ken kotanga lilmujrimina golli burunyanga nondanga wayaquluna iwatni malaikan nun atni dangani hijran harami nike makabeni ke ya mahjuran bokabante nyani ke awreani ikungatini ntasa kalagara kotanga ma awa malaika nyagandi ma kenka una allai mewaro yakendi allah tira kenkoro de kempai dundara kumpo korenye ka kotambe ga malaika nungalli yakendi kenta nyani da nyakale de malaika nunati da ngai gi kabana kabande se gi konno ko intane manketana mahjuran kabe honyani ken nema kota ken kabante nyan kafir nunga wa qadimna o kandandi ila ma katafunga amilu igara kebe golli min amalin gelli golle be nu igari da bari dunano wonde fajalna ora golle kenya habaan ko benyai mansuran asan tintengani ashabul jannati al janna dun ko nunga yauma idin ken ko tanga khairun iyam pasangunta mustaqarran sabatiraqiya wa ahsanu maqilan iya kira lanchirin niya jemiran chirin niya taquran chirin nin wayawma aruko tanzimma tashaqqaqu as-samaa kamunga bokhini nampenti bil ghamami titabullughulunga wa nuzila al-malaikatu ya malaikan nunyankandi tanzilan yankandi sugam bayan al-mulku marina yawma idhin kenko tanga al-haqu tungunga lir-rahmani kenna tunka finna nan kore nyadangani mare tungum mare nyimme kenna allah dalla gara ko tanga suka humante dunado la gara yan wa kana yawman kenya ko tani على الكافرين كافر نون كما يا عسيرا كوتا قوتنياني ويوما كي كافر نا كوتا قاسما يا عبد الظالم كافر نا تونتون دي نان كنيندي على يديه كي تنفل لكما يا يقول أنا قساتي يا ليتني كينا تينكو اتخذت كانتين أني رغن ديني مع الرسول كهيني خيفارنا سبيلا أسنان كلنا يا ويلتا كي غاويل ليتني نتينغن كيبيا لم اتخذ فلانا كيمن كاري فلان نيانا خليلا خنا لينيا من جانيا لقد اضلني بونا كيم باغدين كسان كوندي عن الذكر بكى الله فين كون ان القران كيا سلاما وكيا بعد اذ كون بلدي جاءني كوان دينغرينا وكان الشيطان شيطان كنيا للانسان هل مر من دا خذولا راوت لا ورندانا قورنياني awre ani ar analluno hiyada na bugamure kenya na khazul jambanta khore ke yanqa anufam sireye wa kama umayya ibn khalf awa adi men jangeye wani inati kabul ashraf kempe umayya ibn khalf nanti akapalle maye wani farin araygan iraygan ne nyadbari anufam nanti farenga anallahiga farentin taygana manda tongondi akosa tongondi umayya gara kemugu he atinkiran ken nyimenta meyni ni nokori keta mangana kafira gutu muhammad yanna digam burun kuna dan akosa bogu islama gona kafira wa do farenka na digam burun kuna dan he atila gara kota kenni kituku hilli kitu hilli anga duduna anga na kutu mogomo kitibane anga khini kitin romen kande qalati wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi la rakutani kitukuyni swakhini agatontonia nanti ngan datu nyawal daru fare ngan datu mani kare hulani nyani menjangi menjambure amanya de wa qala ar-rasulu kayfa arinnati la gharako tanga ya rabbi en kamantum ka allahu inna qaumi kesuruku de ittakhadu ittakhadu ihaga tigiti hada al-qur'an ke qur'an kundu ya mahjuran nanya la gharan kutu honya ina ngurubaka ya manna saga ya wa qala ar-rasulu kayfa arinnati ya rabbi kamantum ka allahu inna qaumi kesurunde ittakhadu ihaga tigitindi هذا القرآن القرآن كند يا مهجورا ديغان كهونيا يراك القرآن تيغنا نيا ديغان كهونيا مهجورا انا فامو الهذيان نيا تولين تهون كول سانغان تان ديغام كول سرو يغونو غاتي يتر من دبر نيغا سانغان القرآن كيمو مهجورا يراوانيا نكو مهجورا هو هربون تكو يغرا يغرا كيبت خونو يو مهجورا اوانيا انا فامو هذي ko digan kalantan ko nante qur'an ya ga daga digan kalantan nya ko ndir wal iyad billah wa kadhalika kemu gani ja'alna onangondi likulli nabiyyin annabiyyin me be sudangani aduwan kunnga minal mujrimin gelli golli burnyanganondi wa kafa bi rabbika awasitan kamanga hadiyan kandandana ya wa nasiran arude mandana ya wa qala alladhina yamunti kafaru ubinu wa kafira qul laula jallasa nuzila diganyang kandindinia alaihi bareng kamma ya alquran qur'anaka ya jumlatan wa huramaka kahumante ya wahidatan banigan kinga jumla huramaka kahumante mab abullamin tengan konantina qur'ana subullamin tenya kandi ko tawratun do injilin ga yan kama gombe ikun to ko kenya kon hara gana ni gara kenda bari suron kafira ko ti tawratu yo qur'ana ka haran da asugar tabane كموان وكذلك كمواني لنثبت وننتون لنان كندون ديندي به في قرآنك فوالك أنتون دمين ورتلنا وراخرنا فتفت مي ترتيلا قرن بي فتفتا تنغمينا ينقن دي على مكثين هن رتلنا ورا فتفت فرقنا تفريقنا حتى فتبك مي نا حتى فتبك مي سو ينقن تابا نعم ولا ياتونك تسيتامبلو سينو سيكينون ولا ياتونك انترنيكا تانكينا بمثالين تيتاليا ايغا كاتاندا الا جينا كانتانيا اوخاغاريني كاتانغا بالحق يتونغونياي واحسن تفسيرا اروفا زرمبوزيرنا الذين يمكوبينو يا يحشرون ايغي كابامي على وجوههم يسونون كاما ايغي كورنتونو ميغي وندني يسونون كاما يا الى جهنم كاتا جهنم يا اولئك كومغان كوتوبري dungkonu ya syarrun iyamburunta makanan dingira ya wa dallu sabilan iyan cangkon takille kaya killen nan cangkon takillen cuya wala qad atayna abatu hakin kinindi musai alkitab kitabin ay kan tauratun wa ja'alna onyangundi ma'ru kahini musaya akahu akhin amarimin haruna aya gani haruna ya waziran nanya de mandana ya qulna uti Kakum pilih nandaga ilal kaumi kata suronga Alladina suruku bini kadabu Kubinu gagarandi Biayatina Ikalla ayanunga Fadammarnahum Udi bombor deni buruha Tadimiran Buruhan desu do guru jandesu kempa halaki su kempa yang Kakauma Nuhin Nuhu kasurum pinko lama Pirambe Kadabu rusula Ikala khifarun garandi Agraqnahum Udi yolandi Wajalnahum Udi nya linnasi surundangani ayatan kawafinyai wa'tarina utaqundindi lizalimina wonangundanundo kafir nundanga adaban yangang katanga aliman kebe mamandanagani wa'adan yirekundati nuhu surunda khifarun sugaran akanuhani khifar hanan awriani gada nuhu kengaranta khifar sugara awoida sugaran paske kefarun chuna kitlibana kama. Angara baane garandita andi sugarandia. Waadan. Adigan kong kafin ko Wathamuda Haru samuda gan kong Adigan kong ahudi suronyani kong Wathamuda Haru samuda gan kong kibarin ko Salihu suronyani kong Washab al-rasi Haru giri kasidun konung Wakuruna Haru jamam dangin tong Baina thalika Hubiga kumme nakanin Kabiran Kunga bukabunyani Wakullan Ashab al-ras Idami soka di konike Inati shuaibu suronyani a ina hotana ko ka rasin ni gedebe akhinun gede khinunte ko gede khasi iti de annabi ni minya karina ro gede ketna burno la ilaha illallah wa kullan banin be sugadi barabena lokatundi lahu adangani al amthala mithalinu ngabe gabunga wa kullan banin be sugari kafir nukudi tabarna uburu burukandi tabbiran tatbiran burukandi sugam bayan wala qad atau makkan kun kulli ala al qaryati debem batindi allati debe kebe umtirati gatullindi mafarasawi bonen tullinde ngaya ni ko cenka menga tege abalam yakunu yalla matan kun kun manya ba yaunaha diga cen batte walla balla fe minai dawriya kanu ikunni alla ya yarjuna intajiki nushuran intawundi nya jiki wa idarauka higanan ari yattakhidunaka intanken tigini hoho ya illa huzwan magantanya soyendo tolinta kunyai adalladhi inati kiani igon aba masirin aba ba'da Allah gada khi rasulan nanya khi faren nga gada anyi khati anyi tintono khade la yudilluna go sankondini analihatina bako jalangum kamma mubati honum kamma ya laula an sabarna uga antaka munyinan sabari alaiha ku jalangum bati yang kamma ya muhammadu nyo sankondini ya la ilaha illallah wasaufa kawajibin nyani ya'lamuna iwarinatu ina birambe ya rauna al-adaba igayangang katanga lawati bei man koni yemenga adallu sabilan kebe sillen sankontenganin araita man kebari yemenga ittakhadha ilahahu agadi kamanenya tiginanya wahu ayon killungunga afan yalla ankenyani ba takunu anganyana alayhi ke kamankamma wakilan tangandana ya amma kinqa tahsabu ankinna jigiya ba anna athara nantiku kafirun gabe yasma'una wa fumu kuaba aw ya'qilu bi wa huwa haqirana ba inhum ikuntahu hudi illa kal an'am ya gantanya ya ko hum mum onyai bal afimine hum kun kafirnu adallu sabilan yan chankunta hum mum ngakille ya alam tara amma wariba ya rabbika katan kamanga kaifa mukombe madadilla agrasirahum bambana futu walau sha agalingi alla dan la ja'alahu an yusrahu nyana ya sakinan ko tenkunte nyayi thumma ja'alna sake uraki nya alayhi yusrahu kamma ya dalilan dallem po gulle nga makawa ping matagu manche ya thumma qabadna sake wana sirahu lagara naraga na urgi ilaina katu ko allai qabban ragande ya girindinde ya yasiran ani engani wa huwa alladhi allani tunkanga ja'ala lakum ja'ala lakum aganyangunde kadanga Al-layla Al-urunta ga khadananya Libasan Yetira minga Kho suturanya Yikho yetira minga Siren chuturin mwambe Wannawma Arakin kongkanya Subatan Kutundana ya Tampiendanga ni Subatan Tumai ya Ureani Kengko anga tampio tampi Anga kengketa Kengko kena Tampi ki kutunwa Kaya ni subatan Sahih wadada Yerikundati Alam sara ila rabbika Kaifa madda dhid amma warni katan kamanga kada sirahum putu mu kuma na bamba walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila agallin Allah dana tuksirau ke tuqudwan taban tagiddi ana ka arakiyenya sirahum kamma tagumance nan sirahum adiya itikene kambere fajir ngana yingita saro kiyembil laga bak sirahu duronya uronya ha khasirahu duronya agallin Allah dana tuqukenya ano on tawuru njengendi kawoni fajiri nyingi endo kiemba kenna kenno sirawu duro nyane sahi wadala agallingal la rana ken tokono ka kiyenga na buguta alehi dalila kiyenga na bugwa na natna nta sirawu nyane art kiye kya nyata gumanti nante woni sirawu nyane Allahu akbar waj'alna saga na sirawu kera ga honne summa qabadna ina siraw kera ga qabdan yasira lagande honne awre ni mani ki ke ga bakkam ko mi siraw ke kada gana kun Allahu akbar ah onnaga waj'alna an-nahara Allah rakiranya nushuran gahume ya masanki ya kaga daga na kabbiru honu mundu ya wa huwa alladhi Allah ni tunkanga arsalari agara pankamun lenki bushran nimi si wasande ya baina ya de rahmati ani manjo mena ranga awla ni kamme rahmatihi bimana kammeke kamme ngana hina billagan hankamulunya ngilli hanani eh kenta mugenge hankamulunya bay kamminari baina yadai rahmati na'am wa anzalna alla tuyan kandi minas samaa baka tabullundi makamundi man jinga tahuran jike be senenga ni jibe ga gille kamunda senenyani abarakin ten khan kenyani faren sunna ni kamenga na irni anna horam pateke anna kufne mboganyi me malankanna anu ba ma misuru anna angi melu jike wori manna horam paten kenni sunna nyen ha maganya yugunu kallenga yugunu kampanan ji kenyi ni magay ganya na hita nay Allahu akbar anaga linuhiya kudo wana ngalindindi bihi tikeji ya ballatan nyinyanga maitan kebe hurenga ni soke gantari birambe ya wanustiyahu ona minindi ona kumarindi mimma gelu honga falakana ugara kubinu taga an'aman dabanu ya karafu mumunga wa anasiya alo suronga kabiran kubinu gabungani anasiyi ni soronye ولقد صرفناه ورجيك بغم ورنا الا كفا بينهم كمم من غا ليذكروا ان تشم فابا اكثر الناس صرمبو غبي برا الا غندنا كافر قوم بان ياي صرفناه ونجيك الا كفا ورن مني تاي غندار كوبان نار كوكا بان انت نان تارني دونا سوري تابانه كل امانيا كين اندار كوما خيري انو فام قومبانا نارا دوكي كومانا لنارا دوكي oka haju ngana kinyana anari ti wakama Allahu akbar liyadhakaru fa aba aktharu an-nasi illa kufra Allah gandanya duna suni jibana ke antagem na wala ushina agallingo ko Allah danga ona khi indi khayfare ya fi kulli qaryatin ajama debe suno kondi nadiran gongon danan fala tut'il ka amaga waru kafirnun wajahiduhum anni gaja ti qur'anake ya jihadan jihadun adruguto endo gajanginga kabiran debe khorengani wa huwa alladhi Allah ni tunkanga marajal bahari agara fangum pilli khoti medi hada kifan ibani wari azibun killing enyani furatun taitai wa hadha allaki hambani khawari milhun kenni sapenyai ujadun akhaka chengani waja'ala bainahum allah nyangundi nakanga barzakhan nakanginginga madiginyanga wa hijran arukabi hoya mahjuran kebe kabanten kabandi hoy wa hijran arubartade ana famu kabe ya mahjura kabanten nanga to danga men ayo yu yere kundu maraja ke wurenia ni warame kun ni khi katame isu haymi aymine ka baynahuma barzakh ke jilli ngenyani tay tay furat ke ji khaka tenyani ko sapenga nanga namena nan kore ke buine ujaj ana fam sasa ka igana hari balinga ngana hari rome de bakame de khat igana hari sampe me kun ho daga ni duran kana ni ni tagayinti na ka ho ntina qalla gade barzaqu bi runu siriya ken take qasanti sunungiri hana iga qur'an ke takhasib na fam gabe islama ko ken diga iga tunanti barzaqu be mi allah garu ke be mi anu kenyani idarnu met akaban tenyani na lo met hijran mahjura allahu akbar anna wari ke bulum mamai ke jibulum ma ke ji khulle anu fam video nun de ora wari haddin granu gambiya no koyo wakon nan ta wonon ke sappi man kelinge ni hangi kero geji ke agim men wara lakke agim men na wa huwa alladhi sa nyokube no ga fange ke nokon kunga naro sappi wara lakke di anu famu jilinge kedi suyi kala kebe ga jilinge kedi ga naro sappi ni nan ta tongon hari itube no ga sappi ni kedi geji kedi igana ku sappi igana kunga nan jilinge kedi antage antakem وهو الذي الله اني تنكنا خلق اغتغندي من الماء من الماء بكجندي بشرا سرنا فجعله ارسريكنا نسبا دمبنا وصهرا اروكلنا وكان ربك انكمنكنا قديرا انا رنيانا نيا يلا ندار مريم تغبك من جن وندي ويعبدون يوابتني من دون الله كاجنكم ابتني من دون الله الله تنغ ما نحنيا بتا لا ينفعهم ولا يضرهم أروكبي غنتي تورنو وكان الكافر كنيا على ربه إكمن كما يا ظهيرا بمن دانا نيا يانغان قطن دين كافر نيم من دالة ديميدو يانغان قطن ظهيرا بس كي حلكي أتنا ما كدبران إن أنا كدبران أم فلقى أم كسر الدبر أني من دين أم فلقيني والعياذ بالله وما أرسلناك ومن قي محمد إلا مبشرا أغنغنيا نمسي وسندانا ونذيرا أروقون قندانا يام قل أننتي ما أسألكم كما خطرين دي عليه جدينك كم من أجر جل مسويا إلا من أغنغنيا يمي بي شاء أغلين أدنغني أي يتخذ أغرغن ديني إلى ربي كتي كمان سبيلا كلن علم فالله فارم مسير ستر ننتان نيرون سلام ومن خالص يا بغان اي قاغنا لي بي دان ان كل كرك تر كتان كمان الحمد لله وتوكل ان انتوغي على الحي ابران لينتن كما الذي نلنت كبي لا يموت كبي كان تكلا ابدا لن تكلا ابدا وسبح ان نصلي بحمده جلتي غندن من سبحان الله انكم وكفى اوسي به تي الله بذنوب عباده يكم ذنوب خبيرا ينغانا الله وسينغانا يكم ذنوب الذي الله كبي خلق السماوات أغلى كم بدو نيري تغا والأرض أرو نيني أم بدو نيري وما الله ندفوه تغا بينهما فبيجي في اللينا في ستة أيام بتوتم من غندي ثم استوى ساقاني نيرو أروغينا نيكو على العرش لارسين كم يا الرحمن يو ثم استوى تانو دينغران منيم دينغران نيريبا قران الله غاكون ثم استوى على العرش كيسني ها سلاك ها كينن الله ورغي العرش كما يام الرحمن اياني تون كفينا نان كورين فاسال نان تيرنديندي بي بك الله مغيا خبيرا توانا ان توانا تيرندي بك الله دي سريبي الله تسري دغا تيرندي بي هي كرب بمعنى عنه فاسال به خبيرا anna tuwana tirinda Allah ta na mu konkon anga dal sirin tirindi hubega sana konnan dangani ya wa idha qila lahum diganati kafirun dangani usjudu kakunnan sujudi lirrahmani tunga finnanan korin danga qalu kafirun nati wa marrahmanu manni tunga finnanan khayi anasjudu usjudni aba lima kondanga tamuruna ango kunya amarni kebe battenga wazadahum kenni zidini ya nufuran uruyendo koroyenyai tabarakalladhi تبارك الذي سبحان الله تبارك الذي كان خير النجيد انت جعل كبيغا تغندي في السماء كموندي بروجا تغيون ما كلون سانون كلون وجعل تغندي فيها كمون غندي سراجا كوبينو غني في تولين وقمرا اروخسون قاي منيرا كبي نورون تنغني سراجا كيني كي كي الله راكيلونيا تكموندي ما سانو يغور نكيلو بيت ما ملكا نونيا تكيلو ara kullu aka ko yana buruja na ku yoke suroyo wono wadi anna famu sanuku isigira ko kuri daga mo gele harakat no kuri ilen ko mo ke igara kentu wa ko iga tumbi na dina khara kenya almunajimun allah farin timani iqtabasa shu'batan min an-nujumi faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zad sanentu wa ko angana dro kenditan aw ganda korten anga sane ke tu agun tu numo be am pay korte ke khatu nu kunu limada parce que sanu nga kamugari gari tokora anubam hamlu ngano sawru ngano sartana ngano anubam aqrab ngano hutu ngano igab gabunyan natal kaban chanu kimbakan chanu kimkanan chanu sahelin chan la kul hal ina kunta gumancin lagaruranga ini konti konti angananyi anguyum pakentunu mangananya angar zakentunu mangananya ina kusa gulitukum iwida warni hari newspaper nokon hari emmo wayan kudi winokon komi online kya wai khasribe gana kenda bar su akamanga mbaka kafra wakum awo kahinu nya hamma ko yewonu kanna giri ille ngana kare billaga na ikolle na ken newspaper wati ga hayni gi ikhbar ko kencene to kayt no kuy ibillaga bo da barni raya na kanta jona famu khawadiyo ha inatike kari burju ngasirenya he kari burju nchirenya akin jare ke khaswai ke burju baka ke khaswai akin jare ke ay na manchane baka ke ay ko kun nagana sire goda adumiro no meri lawante khatante ana famu tike burju nchirenya ana kha korte nana nya hay ke ngafu korte nenya hay ke digame ke gollen korte nenya lama sanun taganan tona kedo wa huwa alladhi allani tunkanna ja'ala al-layla agara urun tagananya wan nahara aruri kiranga khilfatan so khallim moya liman yemmendanga arada tibe gadaramuru ayyadzaka nanjinan kawandi nanchimme aw arada magadaramuru wa syukuran allati gayya wa ibadur rahmani tungafinna nan komusirunga allani kunni yemunyai yamshuna kubinu terne ala al-ardi yankamma ya haunan neway kamma ya wa idha khatabahum al-jahiluna san kuntum ana hari digallim ma kunu qalu ina qusati salaman kisiyam paikeni walladina aru yemugubeni ya yabituna digawini li rabbihim ikamandangani sujadan sallanu ganiya wa qiyaman aru sikanu ganiya tukanu ganiya aru sikanu ganiya paske as-sujud wal qiyam rukuna as-salah salleng gombongunum pillian adi koyere bosi sallenta sirumi hal surumbe ni jahilnu iganay digamina ko sa ah keke aha durogot poke mogonam anga dangin no foyal fatanto ngata kunno kafirnu ma tonang ndano ma golli buru nyangano anfa andan chingkem pai andan kuhunal lemme andan khaftani andan tohusiru anfamu anguno ngan karan karen na kanindi sunnam beba na ko se to kambo to buruna bo to buru to gundo kewo anta gatti mbaga an londini tabane ban nakki saxoli ba jahili gan ga diga munyani basi na yegunu sigini na ga kudiga nam ko ne gara kenan ah salama salama qawre an ke la na butaghil jahili wal iyad billah wal ladina aru yemku beni kunni allakum sirunyai yaquluna ubenu gatni rabbana ukaman tunka allahu isrif annam kopandi anna bako kamaya adab jahannama jahannama jahannama imbenga yangang katanga inna adabaha bawani jahannama yangang katanga kana gharaman akinya gharaman kokotokotenyai innaha annatu jahannama imbenga saat mustaqarran asabat raqin abunu sabat raqiya wa muqaman aru ta qraqiya sirbi ga sabatinno ken sabati ebono ade walladina sabati empo buri buri jahannama ro nyaya walladina aru yemmu kubeniya ida anfaqu iganani nafaqan dini lam yusrifu ima temperandangi wa lam yaqturu ima kutungana kunan kitran kotaku wa kana ikun kencendenyi baina dalika kemme nakanga qawaman atilongon tenyani walladina aru yemmu kubeniya la yad'una kubenu kan takhirin dini ma'allahi kaini allahi ilahan kambati hoya akhara utana gani kenga wala yaqtuluna an-nafsa inta yunkin karini allati yungi kebe ya haramallah alla gara karin dem paramu illa bil haqqi kantanya tungunyai wala yaznuna inta jinini wa man yaf'al dhalika sirbe gana kundabari yalqa hawake mallimma kunu athaman junubun aru junubun agemme yudha'af iwa junubuke dampini na fillah lahu adangani al-adha yang يضاعف يودم بيندني ادان ناني العذاب يانغان قطن يوم القيامه قيام انكوتن ويخلد انا اللام فيه كينغان قطدي اروكون تينغانون نين الا من غنتنيا يميبي تاب كيفي غتوبي نامبلانيلي وامنا غتونغوندي وعمل اغاغولنيا عملا كليا صالحا كيفي سيرنغاني فاولائك كمنونغا يبدل الله الله وفراهن ديني سيئات يقول لي برونغا حسنات مين يقول لي سرونغا وكان الله الله كنيا غفورا غفرانا نياي رحيما الله نفنا نياي ومن تاب سربي غنا توبي وعمل هذا قول نيا صالحا قول لهم بوسرينغا فإنه أناتو الله دي يتوب كن كمان دي يتوب أواتوب نينا نيلي إلى الله كتا الله متابا توبي سوخن بيان والذين يمكبين يا لا يشهدون الزور إغانتا توين غارن دو بونين دينغدان وإذا مروا إغانا نيهان دانجيني باللغوي تسانجن دو بطرام فينا مروا إدانجيني يا كراما مندي داروي كاما يا مندين دانجي كاما يتان خمساري سروبين أنا دانجيني نوكو ميزيكي نغمين نونغن ya tira nan dangan nan no ko yogo haa nan mahara nyaar ke wuti yow marban kirama ka nga dan nan nan yaa ko tiya kirama nga ta andaza la nga nyi me nyokon ha bataran churo nga no ko be nga nay dangin ko nga andangini mururan kirama la yashhaduna zur umar ibn al-khattab akenti ko kristanun challe ana fam ko igatni nyu yando ana fam christmas nu ko kunya la shaduna kun zurununya na garen kutwan na yamba na nyako ho gani batran dingiranya maka daga nungani angane dangini non karan na tiran nan dangi annan maka hari yam ifale imme walladina aro yem kuni allakum surunya ay kunya kunno kun walladina aro yem mukubeniya ida dukiru igani simmandi bi ayati rabbihim tikamanga yunga lam yakhiru intakhni alaiha ayanuku kamaya simman lungunta khuya wa umyanan aro finkinta khuya walladina aro yem mukubeniya yaquluna igatni rabbana ukamantunka alla habilana annankin ndoi min azwa ajina uka gunya karunga wa dhurriyatina arubun chungunga qurrata ayunin ya khamuradu ya wajalna annunya lilmuttaqina allan kananun danga imaman kanankeya ulaika unkamannunga yujizawna yuitugana alghurfata kumpunga bima tiwonja babundanga sabaru igamunyina nsabari wa yulakawuna iwige mallimagunu kiha aljanna nukundi tahi yatan khantan deya wa salaman haru kisiyese khalidina la manu ganiya jahannama al janna nukundi hasunat mustaqarran ken ayan chiru sabatiraqin chiru wa muqaman haru taqurakin hasunat mustaqarra wa muqama jahannama tisaat mustaqarran wa muqama wal iyadu billah yu kenyani لم يخضروا عليها سما وعميا اول ان كوبيني غنا لا تخونكني دتا ان تارغني غا خننا دنيا لونغون توندو انو فامو هينكين تولا انا مكو انا وري انا غولك دبرخت انا فايندي خات نعم قصري بي غنا كون انا قصاد خلام انت غو اني ترون كوم كوم مانا دنيا غو خي هي خر عليه وعميا سما وعميا انا كبي كون انت فيلم اي هونوا دبر حكي غنت انديغام كي فامون مو والعياذ بالله قل أننتي ما يعبأوا الله جنت بكم تقاكن ينغان قطن دينا ربي كمانتونك ألا أما هاجو كتاك ينغان قطن دينا لولا دعاؤكم قطنون ديهم فالي فقد كتابت فصرف الله قل ما يعبأوا بكم ربي أنكني دننتي انكما ما هاجو كتاكن لولا دعاؤكم katongon diem palle allah hajun takana ti warno kharnenal janna laula du'aukum qadan takatongon ano fam ye du'aukum yere al imanukum du'aukum salatukum du'aukum ibadatukum ano famu allah ti ad du'au huwa al ibadah sahih نعم فقد كذبتم حكم باغا غاراندي فسوف واجبي نياني يكونوا وانيانا لزاما فارنتي فارنتي دعاء الدعاء مخ العباده نكتي اللاتي حديثين يو كين هذه حديث القدسي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم مؤمن نكو الله احاجنتيا اما هيكتي مخا اغانتي ايغان ليغان تاكتون مناتي كافر نكو انا فامو الله احاجنتري نانتينا خيانغان كاتا كو ياندي يانغان كاتنا كينتا مغا هويو ايغان تاكا نيغا الله خليغا تونغوندينا خا كوبينو غبارا فقر كذبتم فسوف يكون لزاما يكون فاغا غارانديا kawajibi nyane yangang katake yakunu awanyana lizaman tonte hoidi batenga tonte ni batenga suratu al-furqan minira suratu shuara suratu shuara suganu mpingkongen choranyani akinni tampilero suratu mundinyain makia ayanka alla farenka mamakai kamu filli tampilero ayanu nyiriana anugondi bismillahirrahmanirrahim tasim kuni khotu nyayi koga danga imuombe kanyande nyani tilka anda kuwaride ayatul kitabi kitabin ayanu nyani almubin kubimu bangantunga ni laallaka ayogo wadi bakhi'un ampai halakin dini nafsaka anyum kinga alla yakunu hake igamanya mu'minina igamanya mu'minunga innasha agana lingu ko alla danga nunazzil una yankandindi alaihim kukafirnu kamma ya minas samaa nangirika mundi ayatan kawafinga fadallat a'naquhum ikhannunna kirayna toko la kinka wafidanga khadiina yankanu gani gi khannu yankanini kawafike dangani wama yatihim amariya min dhikri yallifin kongi qur'ana yi minar rahmani nangiritun kafinna nanga muhdathin fokur rumbaga ni kenga illa kan agandanya ikunganya anhu baka kenga hayure kama ya mu'ridina igadu ballu ni gapalle koyni muhdathu danga suratul le nufam al anbiya ba muhdathu kete alla diga menan takurumbanyin ay wahayu ganari wahayu kurumbaga nari alla diga men ke kurumbanyin taken faqad kadzabu igarandi fa yatihim amagariya ambahuma hum khibarengariya kanu ikunganyi bihi tikempobeya yastahzi'una igatulin ta'uniga soini awalam yarau ikumma waribana mpaindi ilal ardi kata nyinyenga kam angaba ambatna igafuntindi fiha nyinyenu gondi min kulli zawjin yelli none suya karimin kebe sirengani inna fi dhalika kawafindi la yatan kawafinga wama kana asaru iho gabi manya mu'minina tungunda nuya wa inna rabbaka anka mantunga Allah lahuwa al-azimu aya nini inda nanga ar-rahimu aya nifinna nanga wa idh biranjima nada rambuka agar anka manga khirindi Musa Musa ina billahi Musa Allah kada khiri aniti nanti anali al-qawma surunga al-zalimina kubinu ganyi kafirnunga قوم فرعون فرعون سرون يعني كنا ألا يتقون ننتي خندا كنا ألا إيبا قال فرعون تي موسى تي ألا دنا ربي رأنكمن تنك ألا إني كي موسى دي أخاف نكنا أن يكذبوني مغين غاران دي ويضيق صدري نجي جمين غارني ليغين جندو من غارني ليغين ولا ينطلق لساني نينين غال لانتغوا سنين الدقامكو فارسل أنن قين دي إلى هارون كتا هارون ya walahum aw fir'auna di surung ndangani alayya ge Musa kam ya zambun tambunga fa khabu iwakanna ay yaqtuluni magadagin kari wala yirukunda gati ko junubu nyaniya fir'aunu dangani awren managara sirekebe kari misra nokon sirekebe kakara wa kazahu gara guchuri ala kul hal aba kafirin karnde hoyen taken kha ahayi annabi nyima wo nyara kenga hanannan akenda anya zambunya ano famu naam wala Allah ti Allah kundum peti angara kebe simma antanyana kundunga fadhhaba fakum fillina ndaga ndin ke faranna kun kinya kaya bi ayatina jinke kawa finunga inna unke Allah de ma'akum naka hina khayin mustami'una tenin kano gani awra ne ga kat iga itronga kat ma iwa kamuku yo onene ndaga kat ha nanti Allah turonga angatu kempeti okille ka sirindo be gelle mena ko keta ha inna ma'akum mustami'un allati wa kafin khay titwa khuna adu tirinkenga iwa khamuko ho ho ga pasin khana kai wa mukwa kala antadi battinga bidati allah yimina al arsh wa na fa'tiya hakum billina li fir'auna kadha fir'auna ya faqula hafillina anti inna ukude rasul rabbil alamin duna kaman kayfarunya nukuya an arsil awlan taghunun kaman kayfarunya nukuya an arsil annan kandungarandi ma'ana kainukuya bani israila israila rimunga qala فرعون تي ألم نربيك يلا وكما أنك انقورون ديابا وكونو قندي يرين فلن قندي وليدا ألمان انغني ولبثا أدموچو فينا وكونا خنغا من عمرك يلا ميونونا سنين سنان كنتي كبيان دا كنيا ومغيريا وفعلت فعلتك أنت أنقول لنيا التي قول لك بي فعلت أنغدانيا وأنت أنك موسى من الكافرين أنك ناقل لي في سرين lunyai rawna rawna tu musa ni kafirin illa ka fi siringalle ko angada koro manfa mu firawna makai yo kenyani israilan do qibtiyen ngani ga jangana aga kharu do musa musa gare aga sampa ka kra ama urwa awarna kem ko nganda awurwa aga buguna ndaga madiyan aga wuchube no nyano sinugo tambe na nyillirni aro kay farna ko ngari ita igusun ko sada simman di golle khase ke sirenge ngandam mun nakki ke haranga na waranga tuwi anga nimisiya aga nalla ham am poy ni sanan golle khaso ko akon gayen faren mun mato na raken kabi maha an fam wala tanabazu bil alqab an fam bi salismul fusuq ba'da al iman sirenan golle biren da banna ga tuwi an taka ken golle bire ko na raketat anga na ko na ranga ni andandu tonya ya wala atam bu cinne nganya ra ko andan koron ana famu anda wuyu gabe nyoku na khandir anda ngolli nda bari ana famu anke ni alli daga tanke ne fe fare ni ah wanta min al kafir anke ni hisirin alla nyawo re ko igara siro be su nyanda anda su fi sirin alla ko kayna al kufru fi sirin alla ko sahi na qala musa ti fa'altuha iyo anke da golle ke da bari ya idan kem biren a wa na anke musa ya min ad-dallin anke na gelli sankonto nyai awre ni mania tuwa kumaringa annabi nyima kumaringa awro itnan ti jahili ni kundunga kundum la fa faraltu atin kusawru minkum gella khakunga lamma birambe khiftukum gakanu khaya wahabali wahabali rabbi kama nkini ndinga hukman kitengaru annabi nyima kitengaru tuwa kunga waja'alani kama ndinke musa nya minal mursalin gelli khifaru nyai watilka anda kengari ni'matun kenni nema nyai tamunnuha nema kebe anga fonnan siraku alayya nge kama ya an abatta anga kuma gundini bani israila israila rimunga yiritirinkari watilka ni'matun tamun nuha aliya an abatta bani israil firawna gara kuyun su konti konti nanti yanda nkoro ndi yanda nyakun ndi yanda nyakun ama siro kataywa ko kem gelli siro yiga ma ata ngara ken siro yibi dabari anna kenya wartinin kamma ba tamunnuha anna kenne ma wartinin ke kamma ba kenya ntigi ba tanke nga israel anko nyana komo an abatta bani israil ay kengem be tanke ninge koro ndi bane anna israila re munchu nyakomo nga do ken koro ndi be angara nyanginga ay kengem be ay kenya kun na mangara siroibe nyangin na kenyan si kangin ke kabilan tunya na kumonga ay kenken pihit Allahu akbar wala Fir'aunu ti wama rabbul alamin man khani tag andawar agar hujjan cikin dara bugunu aku khara gadiga metana wut aha wama rabbul alamin Allahu akbar kero ke nanti Musa agar hujjan cikin Fir'aun dara ro kediga yu angin ngana sirinda na angada sallinira mun kutindani angara marumboton kininga kenyan sigi angatilla bonenda barin kesoronga ngata kunnan paikat nda walla dan kinkama angana hi bonandi nta walla ran ken kama Allahu akbar qala fir'aun ti wa ma rabbul alamin qani tagifunun kamanga musa qusati rabbu samawati kambado nyiri kamanyani wal ardi aruni nyambado nyiri kamanyani wa ma fubusu kamanyani bainahuma ubega kamuno nyinaga in kuntum gelli khagana ni muqinina dan kana untayemu gani khayi qala liman fir'aun ti yemun dangani kubinu ga khagonga iga karonga ala tastami ati khanta tirinkeni aba قال موسى قصتي ربكم ككمنتم كألا ورب آبائكم أرق فابنوا كمنيان الأولين فباب فننوك كمنيان قال فرعونتي إن رسولكم خرك غيفار كندود الذي غيفارك بأرسل إليكم غلقيك التخي لما جنون ننتكني تورين تنياي كني وقان تنياي قال موسى رب المشرق كيم بغران كمنيان والمغرب arokiyam woran kamanyani wama arofo besuka humantenga bainahuma ubega kimaka nukenkanna kuntum gella khagana ni taqiluna haqilega khayi qala fir'aunati laini ittakhadha gella ngana tigitindi ilahan batika maneta nayi ghairi jeta naga nikenga la ja'alanna ka mingaranya minal masjunina gelli kasuran konyai qala musa ta dangani awala ujitu haringana rikatanga bishai'in tifoya mubinin kebe bangandengani qala fir'aun akusata danga annal litindi bihi kenka wafia nkunta yelanga nanyi minas sadiqin tumunto nyagana nga falqa asahu musa ridukum narasinga faida hiya doko kirinya surbanun samakenyai mubinun kebe bangante ngana suwatu wa asuwa waliyaka nga wanaza yadahu ariki tenko libaka faida hiya kite kirinya baida kebe kulle kulle ngani linnadirina fainda nundangani qala فرعون تي الملائي جمان دنغني حوله كبينو غا خغونا إن هذا ننتك موسى كندو لساحر كوني كياني كورتين داننغا عليم كيبه توانا غاني كتكيوا كورتين دواد إيه أتي كاوفي نيما غا تي هري غانا كيلتا أتي كاوفي لتي أرى كاوفي لدار برا غا تي كيني كورتين دانا كافرين كين كين كين كولن كينياني فرعون موسى غاري كتاي أرى غادي غامونو ati khakamanni allah kam mun kamaro nyen kamagel khana tan khana wa akusati isro kudangan fudawnati sirobenu ga karage tikad karage teringal tikandage teringana ga wekon ah haiga teringe musa illa kunno kare tikakun kamaro khabru hananu ku kama ha fudawnati ati karo ke khabare turin deyan musa illa tin kare kimbakan kama kin kannan kamaro hogi na gel hakire ga kai keda ko nan ta hakalin ta ku Allahu akbar yuridu fir'auna ti musa da kende kuna ngana kamane ta na ragan kya ga yesu nan nyana kasoni nan lono kasoni awra da tu habara ara hujan cikin da hagar sembe nyako ya ati nan lono kasoni ita kaso keni maniya ana famu kaso keni ya ko na nyinyangure so kona londi di no ngani an nanyi no ngan tayi ganan tamin mangan ka ha kaso ta na ma ko be ga tikin yere kundu ara dunya koi allah la in ittakhadta ilahan ghairi نقطناتي وأنا ربكم الأعلى نقطناتي وما علمت لكم من إله غير لا إله إلا الله بنغرم سيكي أغتني كياني باتكامان كيا يريد ننتي موسى كالله نيا أن يخرجكم إنا خبغان دي من أرضكم بكا خاني نيندي بسحره تي كورتي كيا فماذا من خادم بني خغا كتانا تأمرون خغا سرو نعمر انتيكي كندا برندنغا قالوا فراونا سرون تي أرجه أنا دقون دي وأخاه أدي آخي كيا وبعث أنا نقين دي في المدائن تبي خورون دي آشرين كهومان دانو غنيا أنا سرو خي هبينوغا سرون كفامي إغا كورتين دانان كفامي ya tuka igar nikatanga bikulli sahirin ha bikulli sahirin iro korten danan korun chuwarni alimin kebe tuwano ngani korten dabarndenga fajumi asahara ara fajumi asahara tu ira korten danun chuka fumei miqati yawmin kodan kotange mallemma hundanga ma'lumin kebe tuintengani waqila linnas isirondangani hal antum yalla kakungao mujtami'un kakahumeba khatem kakahumeba aure an kakahumeba khada menyiya ba قصودا ميني أبا أوري نكنيا قصودا ميني أبا لعلنا أيوه ودي إن نتبع السهرة ونور كورتندانو كويا إن كانوا جلي كورتندانو كويا غني هم الغالبين أي أغني نين دانو غا يرترين كده أتي جلي كورتندانو كويا غني نين دانو وردي إيجام نين دانو مني جان كنا خاو ولا دم موسى خاما دنيا كنا أرني سنبه نجوتا ورنا كونان دانغ فلما خابر أمبي جاء السحرة كورتندانو غاري قالوا كورتندانو تي فرعون دانغني أين لنا أو دانغني با لأجرا مسونغ دانغ با إن كنا جلو غنانيا نحن أكواني الغالبين أو غنانيا نين دانو نغوتو غنا با قال فرعون تي نعم يبون كي وإنكم خاكون دي إذا كمباني في كمبرين لمن المقربين خنا جلي يمم نياي كوبينو تينتون تنجين كيا اتي جيران جانيسو اني توغانا اني تينتون اني دو ياي مياي لا من المقربين كاكو ناجلي تينتون يمم نياي قال لهم موسى موسى تي داناني القوا ما خرفون غرا كانا فيتا انتم خاكو غاني ملقون كبي فيتان دانان فالقوا حبالهم اريكا تي موسون فيتا وعصيهم مدي دوكو ميسون وقالوا يكونكو ساتي تي فراونا سيمبندا إنا وكودي نحن الغالبون وكواني نين دانونا موسى نت بسم الله يقول نت بسم بعزة فرعون الله أكبر ها إتي كونيا نين دين إتي فرعون سيمبنا الله أكبر فألقى موسى موسى قصى في التندي عصاه دوكو كبه غاما غيا دوكو كرينيا تلقهما غفونشو تنو يأتيكو إذا كبه غارم كتنو هدي سلوندي كتنشو تنيا فألقي السحرة كورتندانو قصى خينو ساجدين سجدانو غني أيا ألا دنغني قالوا كورتندانو انتي آمنا وقو حقا تنغن دي برب العالمين تتغفون كمان رب موسى موسى كما كده وهارون أدو هارون كما كي فرعون تي يوكا كنتون غندي له موسى دنغنيا سادو أن آتنا لكم بلغة دنغن خدنغا إنه عند موسى وردي لكبيركم أي أن خاكر سنغا الذي كرسي كيبي علمكم أغرا خطوين دي أسيرا كورتنغا فلسوف فواجب إنياني تعلمون أخرنا توامن لو قطعنا ميغا كتو كتون دي أيديكم خاكتون وارجلكم خطانونا من خلاف سوقيا ولا أصلي بينكم ميغرا خسيتي أجمعين قسوكف منتونا قالوا كورتن دانونتي لا ضير يمبت التورا يا إنا أكود إلى ربنا وكتو كمان منقلبون إلا نغني أو إلا نكتا الله إنا أكود نطمع وطامقني أن يغفر وجيك ألا ننقفن دي لنا ودنني ربنا وكمان تنك ألا خطايانا وطن دي جنوب وكنا أول المؤمنين وكنا مؤمنين فوها ننعي كتامين وحينا أولا نعنى هاروكو كاري أنغرو سيتي أنغرو كتو كتو لا ضيرا كم بيت تورا وغا اللي نقاتا اللي وغا رغانا جمعنا الحمد لله الله أكبر قرتنا نونا ها يتوبي وأوحينا أخين دي إلى موسى كتا موسى يا أن أسري ننتانا مرن تري بعبادي تيكي كمونا إنكم أنا تقاكم دي متبعون إنا سكي يمون يعني خاكم إنا ولدو خيا خاغنا بقو خاغا دقنا كراوننا ولدو متبعون اسم مفعول إنا ولدو خيا سكي يمون يعني خيا كونن سكانو كي فرعون دي جمان يان فارسل فرعون قساخين دي في المدائن دبون نغن دي كهومان دانو يا إن هؤلاء ننتي موسى دي سرون دي لشر دي مدون كوني جمان ياي قليلون كرو كرو غنياني وإنهم عند موسى دي سرون دي لنا إحايو كوكون كندانغانيا لغايضون بطو بغندانو ياي إحايو بطن يبغاني إلا فواد بره بيجي بطن بغاني لغايضون الغايب كيني نيغانتي غابني فلان او دا هودا بره هوبي غادي نوتيم باغا ها نفهم يو كينياني فراونا دا سورون كوم منانتي ناندي ان هاولا لا شيرذمه خليلون موسى سورون غابونياني غاب غابونيان كا فراونا سورون نغابونتي كاو اتي كوبوتشنو نيا او داني فراونا دي كورال لمندا غادا سوروبن كوفما مي موسى سورون نالو بوربورو يكون لو هي هو يمبدي لوغي ngade nanti karnu rogenyan kempe de Allah garnu rogenyan ya wa inna ukuide la jami'un usuka human tenga hadiruna ukururu tanga ukujogorangu ngabengo mak hadiruna ukuya ukunu ya gonyende awrano ukilun de ma hadirun ukunya kilu tokhano nyai musa tabar oro kilun tokade siri fa akhrajna Allah tudi bagandi jannati baki sokangalundi wa uyunin hadijin ijinun nokonde awrani uyun jinya ko benu gi makha hangu benu gi makharu bambi ngallu wara la ko benu gi ma uyun jinya ko benu gi makha ya idi bagandi kundiya wa kunuzin aruna burung cankanunga wa maqamin aruta khurakunga karimin kunta khuraku sirunyani kadhalika imwani wa urathna ila kunta khuraku khendi bani israila israila remunyai fatba'uhum ila waradiya mushriqin sokoban nimbire ngakiyembu kubirani gara waradiya ki ngabakan falamma birambe tara al jam'an falamma birambe tara al jam'an jamum filli garami wari ala ashabu musa surunti inna ukukunde lamudrakuna ukuni rage munyai hagarage waya kunde irage wede hagaru kitabe Fala Musa ti Yalla Kempiti Inna ma'ya rabbi Nkamanga kahininga Sayahdi Magadin kandana bukura kenyangudang Fa'auhayna Ukayindi ila Musa Kata Musa ya Anidrib Anancampandi Bi'asa Katanduko keyang Al-Bahra Fanginga Fanfalaka Fangin kusabughi Fakana kullu firqin Bughi sunya Kattawli Bughi suganya Makiti sunya Kattawli di ko gidi khanton dungal le nyaay al azim kebe ko re ko rengani adin kangani at taut al azim agago gidi dinka gidi khanton mo bon musagara doko ke sampa di keita ko sab boxe te daga boxe ki lembo kebe ga boxe ga sege me kam majike bani sugadi kullu firqin ana famu kara sugadi ka taut al azim ke kara ga ko ka taut al azim naam akawa anta ho indini na kembere ga dangi Allah ri a asagi mo gonne wa azlafna otin ton dindi samal akhari samal akharina no kubane ke soronga ora kending rantin ton dia samma nonga thumma wa azlafna otin ton dindi samma nonga dok nonga ora tinto al akharin awra musa suruku ila kundingira ke tintonti kuro ina jo baka Allah ranyi nyam tinton de akota na futu ha na deho na deho ndi musa nu dangani space be ganyino bira be ganyino ngani ana fa Allah ranon tinton de ya kuro ina joba hay kenya ko na wa anjayna musa ora musa kisi wa man ado yemunga ma'ahu kubenu akahini musa ya ajma'ina isuka umantonga thumma aghraqna sage oyolandi allah khayna surbanu kuyami tokonko ora ni firawna di jama idi illa idi yolandi ya inna fi dhalika wa qadan kindi la yatan ka wa fi ma wa ma kana athu iho gabe khamanya mu'minina tongondanu ya wa inna rabbaka anka man tunga allah له هو العزيز نندانا نياني الرحيم الله ني فينا نغام واتلو انن قرا عليهم يكما يا نبي ابراهيم ابراهيم خبارنا برامبي قال ابراهيم غتي يبيه اف بدنا وقومه يرفع بن شروندانني ما ها ما تعبدون خنا من قابتا قالوا إتي نعبد أصناما وفاي منون نعبتا فنظلوا وغكرنا لها كمنون كميا عاكفين روانغان نانو غني أورانو غتقو لازمين دي باتة واتونتين دي باتة نتان قال إبراهيم تي هل يسمعون يلا يوا خخلي خمكوابا برم بتدعون خغناني خلي وخمكوابا أو ينفعون مي وخنا هنابا أو يضرون مي وغطرون يابا قالوا إتي بل أي كم بدي وجدنا آباءنا أروفا بنو ياني كذلك كم غايد يفعلون كبين يانا قال إبراهيم تي أفرأيتم خدن كباري هنا كنتم kagani kakunde ta'budun kagani kebe bata antum aro kakunde wa ba'ukum aro khafa banu ya al aqdamuna fa badangin ta kasuku ya fa innahum anna tukunde aduun kunno nyani li ke dangani illa rabbal alamin antanya tagefunun kamanya alladhi alla kebe khalaqani agadin ke ibrahim taga fa huwa allah de yahdini ayanin kandana alladhi aruyim allah ni tunkanna huwa yut'imuni aginni gandindini nimfa fundi wa yasqini agin kumarindini allah ni samarindini allah ni kumarindini wa idha maridtu igana wati qadina qaje fa huwa allah de yashfini allah ni ke hasundini walladhi allahu akbar allah ni sellindini tawhirin ya haike kundun walladhi allah ni tunkanga yumituni akinya ninke karini thumma yuhini aya ninke ngalindini nimbrandi la garagade walladhi allah ni tunkanga atma'u ngata maginin ajiki ayya firalli anan kafarin danga khatiyati ibudundi junubununga yawmaddin tambunun tuke kota ya rabbi kaman tunka allah habili annan kinindinga hukman kitenga walhiqni anni inge sundi bisalihina do siru siru mbatenga wajal anna nyangondi inge ibrahim danga lisana sidipin tongunene ya uran tigandenga nyana fil akhirina lagari ganko benu garini kubenu jamal lagari surun nokon gelli ibrahim halle kata maduna gangiri ana tongunene nyangi dangani awrini mani tigandengi nyana tinenu bene ga ibrahim tigana allah ranyanga date waj'alni anninya min warasati jannatin na'im ne mangal jannan kan ke magantal lemmon an waghfir annan ghafari li abi baba dangani innahu annatum baba de akinya minad dallin sankuntunya di wala tukhzini maginya gundangil lokono yawma yawma ha yawma kotanga yubazuna ga kumungun dini kotambeya yawma kenya na kotanya la yanfa'u malun na buriganta nahine wala banuna lenyigo ganta hona na illa man agantanya hunya yi atallah kengari allahi biqalbin tisondo menga salimin kebega kisi kafira undo illa kapindu nafiga hun allahu akbar na buri sunta hona na lagar kota lemme ya khare yigo ba anta hona hna la gara kota gantan siribu tauhidin nyagana ka siribu tauhidin nganari are mendo ana fama na pure kulla waye ina khairi ke tadabatin sahi marawi khairi ke tarukum bat anna pure allan ta khairi ke tanada batin nganga mai tauhidi gantan ba ka tauhidi ngananya makai har na pure gantan ba ho wanna hna na pure gaci nabur gumenga na ina burillo no tauhidin killendi sunnan killendi dinan killendi ana hanake agaro kibere awore nanti sirebe gana nyamma tauhidin uto angara kamen har duna hakan kanganya wala wala wiftada be haran dibi mara bagan deken antaragan yo kha awore na burin ta hona hana firin firin firin firin angana na burin godo bana ngara nafaq nasiri sumu kututai sako ha sumu kutebe e sumu be sas mana karan kumpe sigint ma kin kana sakura da barsir na miskine igan na fuqara igan hatajin tana de awauna na mana tuman tawana la rabata na hona kagaro kibe ren nan ti anan angana kunda bari tawhid igan tamma he ken ta hona hana allim munka ana fa mangani sirun de angari ikramu nangadi jikun nangadi inan nana sahi baski allah ti wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura فارنت وان ولده من كسبه ادمر مي انلم مي اني مي انك صحيح نعم انغرا سيغدا انغرا توپوتو ابرا جنان دان انان نحن واوزلفت الجنه ارو قدين انتي وا سربه لموه اللي سيكي غنا فاتا ما سارا بلا بلا لا ركوت وا كان ني نسار نند انا فاهم اناتي يلو الجنه اناتي يهابا يمي يهابا وربي يمي ما وربي يهابا mumini nyaga nay ke ngara ganay golli burun gama allah na ko sayam fama anati kharakke karaku ha baba gande be ini de ngal janna kharaku sa ka baba allah akbar hakini tawhidin ngana ino ande tawhidin ngano islam ngano sunna ngano na'am wa uzlifatil jannatu ilal jannatin tundi lil muttaqin allan kannanunga wa burrizatil jahim ina jahima himbem pungutina bagandi lil ghawin sankon tondo kafirnun dangani wa qila inati lahum idangani aynama kunna minnai kuntum kakunganyi ta'buduna kaga kebe batta min dunillahi allah tananga hal yansuruna yalla wa qadimana ba aw yantasiruna miwi minu de manaba kakubukibu ini kolomando pandini hununku pandini bihindi biha jahannama no gondi hum kunyalanguya walghawuna adu kafir nunga wa junudu iblisa iblisa ka kapkural limmun kai ajma'una isuka humantunya jalangu kuro kafir nuhila kapanu kuro iblisa di kural limmichu fakubikibu ini subbihindi jahannaba imben no gondi qalu inati wahum anani kunga fiha iwa jahannama no gondi yakhtasimuna igame kutana tallahi ukuniti allahi kunna ukunya lafi dalalin sanko enyadi mubinin kebe bangante ngani iz bawani birambe keta musawi ukanyi kajalangu ragana kanna kanyi kondina kanyurondi birabbil alamina takifunu kamanga birambe iri jalamuku ili wa mi hutunun ado yin man kaburku nante wallahi ko ku san ku afre bawno ku aga da karo allah nyoro e ku gon jango ira hakikan do allahu akbar har duna mu'minun nakit kai kuntat la garane ga famu idnu sawikum bi rabbil alamin allahu akbar wa ma adallana ko fu mu san kondi illa al mujrimun kan tanya yang buru nyangano nyai ko fu to danga min shafi'in gel khanjon dano ya wala sadiqin min jangin to maka hamimin kebe min janga kullingen gani walau anna lana karatan walau anna lana walau anna lana agando dangani karatan khu khita bani dunano kondi kana kuna nya mine minal mu'minina mu'minuna kinnal loka kintanya na kinnal loka nanti ganda khuheta bani kitna karra ille gandi ma dunati inyana mu'minuna allati walau rudu la'adu liman huwa an wa innahum lakadhibuna garantonyani inna fi dhalika aw kindi la ayatan ka wa finga ma kana aktharu iho gabe manya mu'minina tungunda no ya inna rabbaka anka man tunga allah la huwa al-aziz wa yani ni ndana nga ar-rahim ayani finna nga kadhabat qaum nuuhin nuuh suronga randi al-mursalina khifarunga birambe qala lahum igati dangani akhuhum imarimi i akhinga tida nu Nuhu gani kenga Ala tattakuna Kanta kanna Ala tattakuna Kanta kanna Allah iba Inni Je Nuhu de Lakum Nga kadangani Rasulun Khifare nga Mubin Aminin Kebe ni duntengi nyani Duntengi nyani Antahu baka lagara Kebe kwa antahu kapay Naam Nuhu gari Akuhum awre Ani dambiri ta Ka Kafiru muslime Akakun tina Dambi nga akakula wanyini na فاتقوا الله فلا قدو كروسي الله واطيعوا فنا واربين يا مدخن نياي وما أسألكم كما خطر دي عليه كدينك كم يا من أجر يلي مسو يا إن أجري إن أجري كبر أجن كم نهو كم إلا على رب العالمين أغن تنيا تقفون كم نيا كم يا فاتقوا الله فكنوا الله واطيعوني قنين يا مدخن نمتو قالوا أنؤمنوا ngondini angenda ba wattabaka adan asuke dambate nyai al ardaluna jasan tundo makayang kantunya hagara wardan kembateng ko kalantang nyai dan kembat fu qarru kuruntu ko watongoni danke ngaba anu'minu lak wattabaka al ardalun ko watongoni danke ngasuru jasan tunga dambate aha ko ikumpa kan ko kunga qala nuhuti wama ilmi jetwa kuntadi bima tihobe kanu kakunganyi miikunganyi ya'maluna kebe golini kebe golini kebe gima nkenta Allah gama hobi tuin nkenta naam in hisabu ikuru sinden kemanya illa ala rabbi gantanyin kamanya kamma yarindanya kundu kundiga kebe konna ka al ikun kibare tiken Allah khibare ni ken nga law tashuru khagal ligan buga sera khagal ligan chobini me khagan datunu wama ana genuhu kemanya bi taridil mu'minina mu'minina katanda na ya in ana gemanya fufu ya illa nadirun gantanya gongonda nanyai mubinun kebe gongom bangante ngani qalu iti la illam tantahi nu anke ngama hate ya nuhu nuhu angama hate antawide kero ankille gandina ke ya latakuna ampair ninya minal marjumina bunun tayemme nya yambar nya bunun tayemme awre nan bunno nan an katutu ko cenga nan gullati ko cenga migaram ankarin qala itinu dana kitab gidi wara lawo soroyo uno angana sallen ko angada summen ko ah ke famin tanyan ke ke ru da gollunga kangana tawhirin kota ke mi ko tumpam anti ayam famin tenna do ta gollunga ga tawhirin ka anta ma ko tumpam korange na ko tumpam la kenya soronga inda kawani ne na na janaba yankin du sallum aha kyan kawani ngamini ka kawani anga soronka na kangana tiya kada jalangu ngara kada illa kapinga na kama mudin gulla kama kama natike ken ke ke kama ha miyata Allahu akbar qala nuhuti rabbi en kaman tunga alla inna qaumi yesurunde kadzabuni hagadin pimbindi dingarandia fastah annan kiti baini genuna kanga wa bainahum adin churunna kanga fastan kitenga wanajini annin kisi wa man haru yemunga ma'iya kubinu atungundi kapinga minal mu'minina gilli mu'minunundi fanjainahu al-awranan kitina ana ngunyindi na khana ngasandi na awran halake nal ay kenya konno fa anjayna wara nuha kisi aru yemun kai mahu kubinu akahini nuho ya bil fulki pure nogondi al mashuni kebe pakangani thumma ghraqna sage uyolandi badu nuho kisindem palle al baqina kutukura kunyolandi ho gamaro hurendi kutuku al baqin kubenu gatto koy gamaru hurem wora kunyolande ya inna fi dhalika awa kinno gondi la yatan kawa finga wama kana aktharu ifo gabe khamanya mu'minina tungonda no ya wa inna rabbaka anka man tunga allahi la huwal azim aya ni semben tengani indana nga arrahim alla ni finna nga kadzabat adun adu gan konga randi al mursalina khifarunga iz birambe qala lahum hudu gat agati dangani akhuhum ya khingati dadambedi hudun aya gani hudu ya ala tattaquna nanti kantakanna allaiba inni ke hudu de lakum na kadangani rasulun gani khifarinya yi aminun dun tanginyani nga fattaqullaha fakanu allai wa ati'uni khaninya man khanning batu wama as'alukum ke ma khatirindi alayhi ke dinan loyen kama min ajrin gelli barajaya mamusoya in ajriya ke tuga adon kenta ho ya illa ala rabbil alamin gantanya ga tage hunun kamanya kamaya atabinuna hudu tisoronda yo hakun tagandinia ba kidingira ure utunte sui ayatan kompo gilunga ta'bathuna khaga sangana nunga watattakhiduna khawatigitindini ah watattakhiduna khawatigitindini masani'a kompo ghuru kuya la'allakum ko kakunga de takhluduna khaga tuqulamine khaga ntakalla la'allakum bimana ka'annakum anufamu ko kakunga nta kalla khaga ko kompo khorodo ku tagay dinkanu siginini killen khannu nga serenga dangini anufamu kana mokoyo ko dabarai anufamu ma khara kompo gillun sigina khaga sorongu gana ikanu ndi ko kompo nokon watattakhiduna masani'a khaga sankantu khurun siginini la'allakum takhlun ikum maghayme wadi wadumine in takalla ka ko keta igan takalla wudo hayte konni dangani kun Allahu akbar ambillaga duna sigin nalla khara sigin tin ko do sheikh nda ko yere anay bananya ni hotu anan kan awa mare munde manayi me kamen anare ma asa ho inga sule ati ke hay kayu gata kana igana dugo taken kawa ken katwa ati aljanna hadi Allahu akbar sirebe gati ni na duna taga anke la khara o burje ali ibn abi talib ati kenya ni hakira lokhe basanga kebe sigini nanga hube sakka kabran dayam ayam punu kega hube sikampal anga hube yan kabran dayam punu kebe hube kega hube sikampal sahi awra nanga hakke be nyanati kembu chinna nyane anga hube yan kabran kenya punu anga kebe nyana ke kompeda ke kati umati kasiginde bonenya sankuta he sahi attagannan chakuranda attagannan na gure mun kana nya allan kibaren ganon ganiya tauhidin do sunnanu dinan ganon gani asiginita mare mungano kunta yogon wari ga siginninde be angana re ikare ikanu no anta sakai nan tikanyinde antaruna nyimmen da bada yogon wa halle europa america dingra kape ga na buren no konti igana tikari sumpuran kenya ka haike ana ayi mega no kubede ayi midi ga buku ka hore be antaruna nyin kollande nan takanyinde anta sakai ira kengo yogon kubaran dia idi ga me kam europa watu igale halal be sutno kai gari kara iga daga ikan no gondi ati kar nu ka iga non ko yati hani de kari be ga doke iti kari yo iti yera ni mena amasa ka akama masa arwa na mbugu ni da na mikunyi abugu aka masa ka nan ti ken kan yin non hakke kunga tuwa mu ko bel hala be di aga non ngani mu ko be ken ga ben Allahu akbar wa idha batashtum kimbere anna kanun cikin nan cakuran do Allah dingiran wannan kunda ba Allah dingiran ida bari ke problem sun take kagaram mun ni la kanan kibaran na kita an kuri kaburan ta kana an kuri an aljannan ta kana ko nan kan yan perdi an kebe su tabar nan na to ko kai makan tallin mun yamma farin ka ta sirin atini he naburi ata naburi mbe da ho ya ngara agan tan yan ngara kebe nafaq Allah killin an ngara kebe yiga agan yeme an ngara rondi ramu nya ganiga khaso ka kembal lege nan tin naburi an na to ko yere yaw Allahu akbar ada mari mengana kara hinu dan tanto wa walla da patte hinu siki ana fama ana bure adin baya agol hilonji hilonji lena banan tokon na bure ke yillena kasanke ke roz atogo sambaka ke har kasanke ke manna da tilla kar amuti ni kabra ke sahi sambaka nu kuro iramu be nu gari biha kam ma motobe gara ndenge motobe gara surum poindi ana famu aro dimbanu be nu gara ganchinchi kunyillena iro iramu kuro hoyenu kubagasnu kusuillena sahu kuro hoyenu kangol le kenyan to anga nanna bure kero kendi kebe da to kono kenna khairin bugan kenna khairin nyangan dangani wa idza batashtum kaga na nyira gandi ni nan katundi nan ji kandi nan kataman tallagandi batashtum ha kataman tallagandi nya na ko jabbari na kandun ko to tun kan yugo ngana ni serella kana iga katama kombe fattaqullah isen ben ko ni soro fattaqullah ka kanu allahi wati'un kana kel ike allah fare batu aya gani hudu ya fattaqulladhi ka kanu tun kan na yiri kundo kana simbe kinyauna simbe sorombe ni misale di igana hari garinya gane yi magaina daga inaraga suro yugo no wutuga kunna gare kenya to mu ana fam misale serinna serin kari khawnati kanta to kono fukuma ma mankara man daga kasunga e anken ka kun cirinna serin kari kana khasin nyon to kunga ina ka serin baga ke ga ni mun ya bani wono ha ha dar me kuciri Allahu da ba ci mu mali dan na putra ba kenya maka ce ke masjid ga serin kan ke nasi ngaji to ga Allah akbar da asyik kemimpi bilanya aku engkau menjadi lagi Allah akbar mana yang jangan aku boleh tuh mat mahat Allah akbar ada barak ke kiki bewa sasan ini nanti dia cipta ada kaya amakanya saya ada agar tu nanti saya ada saya nak kari amakanya kena dunia Allah akbar tak kawan dia anda tu saya nak kari saya bila sering kena dunia nak kari لا على قدهو هنتك تجهنم الله أكبر الحمد لله جزاك الله الله أكبر نعم الله أكبر نعم الله أكبر نعم الله أكبر الله أكبر نعم الله أكبر الله أكبر ونك واتقوا الذي ككنوتون كان امدكم كبي خرا غرا خجيدي بما تهون تعلمون كغا كبي تو كغا نو كون دي غرا خجيدي نيما يا امدكم ادا خني خجيدي يا بانام تكرف مونغا وبني ارو ريمونغا وجنات ارو سوغان تينونغا وعيون ارو جنيا كونغا اني كدي اخاف نكنا عليكم حكم يا عذاب يوم كوزان يانغان كاتانغا عظيم kebe korengani palu itin hudu dangani sawaun aswambana alaina okamaya awadda anka wandiba anda wajunde nyando kunungula koba am makenka lam takun mamma nyaba minal wa'idina kawanda na yaswambana itihudu dando kawanda mukawanda swambana الله أكبر إن هذا كيهته هيا إلا خلق الأولين أغلبنا سرهنا ننجيك غصنياي وما نحن حقوقم منا بمعذبين ينغن قطا يميا فكذبوه إذا هود غران دي فأهلكناهم ودي هلكي إن في ذلك لآية كوافنا وما كان أكثرهم إبو قبيخا منا مؤمنين تنغن دانويا وإن ربك أنك من تنغى الله لهو العزيز أياني من دانا الرحيم أياني كذبت ثمود ثمود غارندي المرسلين خيفارون صالح سرنياني برنبي قال لهم أغتي دنغني أخوهم إمارمي دنبي أغتي دنغني صالح كمارمي أن صالح يا ألا تتقون نلتي خنتكن اللايبا إني يسالح دي لكم أخدنغني رسول خيفارنياني أمين دنتنغنياني فاتقوا الله أكون اللاي واطيعون خنا وردين يا من غننا وما اسالكم كما خاطرين دي عليه دينك كما يا من اجر جلنا بريا ان اجريا يتغادون الا على رب العالمين غنت تغادون انت يتغادون تفوفي الا على رب العالمين خبر من هي سودي جامن بايكا يسودي جامن بايكا ها الله اكبر كافرين كن كافرين ياي أتتركونا خاكونا سمعينا خطو قوة با فيما هندي ها هنا وبيغا خما خيرين نيمان وغلورو كمبو يا آمينينا خاكونا سمعينا خطو قوة ريا با آمينينا خدون تنون تنين بكا كالين في جنة خدا سمعينا خطو قوة ريا خدون تنون تو خاكيلون تاغون تيانا خطن ترن كالين ترن كوكونا كين سما انت كاتو خير با في جنات سوغان غالون نوغوندي وعيون ارو جنيا غودي وزروع ارو سوغان تينودي ونخل ارو تمرون تمرون غالون دي طلعها كوبينو تمرون كومبونا عظيم ان امو انتنيا ني ما بودان تنيا ني كيبيغا موي مينا بودي انا ان برونو هاري ما فو كان ولا انا موي انا موي انا موي ان كاتاي تايري ان لا بولا ربو صحيح نعم عظيم kebe ay gandenga makoto hadim kebe budan tenga awdana ma hataji nanti manda bukundi manganna ho inda mabo mabo allahu akbar amo intenga na nyakin tenga nin watan hejuna khawase gundini minal jibali gidunga yutan kumpunga farihina kawanu gani khai yere kundu nasmo sumbana farihin faqiran yugunu farihin farihin khagotungani farihin janka ma waccano gani khay suru bonon to gani khay bonon to gani khay farihin farihin qag khoy rawai gotoy ni ma komposi gindenti ikunna gidu nya seguni gi andavam ida barni fattaqullah hakanu allah ya ta'ti'u kala warin ke salihu nya mar qanninya wala tuti'u kama gasuke kama gabati amra al musrifin kembran danga nun killinga kama warro kenga alladina yimku binu ya yusiduna igabonon dindenya na fil ardi nyen kama ya wala yuslihuna igantasiron dindini qalu iti salihu dangani innama anta ankin niyata min al musahharin yalli kortin tayem nyai awra ampakil kuntanong ani ranken korteya ma anta ankem manya hohoya illa basharun gantanya padagang kenya nang asirenya langa mithluna umukonga pati annalli tindi biayatin tikawa finga in kunta ranken salihu gananyi minas sadiqin tunguntonyai pala salihuti andake hadihi ke kundude napatun keni nyogonya karnyai laha awadanga shirbun minitaya walakum awakakun kadanga shirbu yaumin kotam miniyanga ma'lumin kebetu intengani wala tamasuha kama jagasedi kama kakin nyogumini mime bisuin tibune ya nanti khawakata ma khawakarni faya khudakum agarni kharaga adabu yaumin kotan nyangang katanga azimin kebe korengani baqaruha dano gonna ke karina fudubun kutuna sopi fasbahu ikunilla kare nadimina mimisa no ya fakhadahumul adab yangang gadan diraga inna fi dhalika wakindi la yata wafinga wama kana aktsaruhum iho gabe manya mu'minina tungunda no ya wa inna rabbaka angaman tunga allah lahu alazim ayani mindananga arrahim ayani finnananga kazzabat qaumul lut لوط سرونغا راندي المرسلين خيفارونغا برامبي قال لهم اغاتي دانغاني اخوهم لوط سرونغا لوط اخين غاتي دانغاني لوط اياني لوط يا لوط سرو صدوم igati agatini e akhinu nyani ya akhinu ya wara ni dambe suna dambe ya ka inta dina ya ganta suru binu gata ngoni lutati suronda ngani ala tattaqun kanta kanna alla iba inni je lutude lakum naqada ngani rasulun khayfaren ha aminun duntange gani fattaqullah fakamu alla i wa ati'uni khani nyamari khani ngutu wa ma asalukum je ma katirindi alayhi dina lo yang kamma min ajirin gelli musoya in ajiria je musontahu ya illa ala rabbil alamin gantanya tage funun kamanya kamaya atatuna dhurana fakullini yugunka kunyai min alalamin qarni yugunyai ba min alalamin tage funun min gainangir awre annam bugu tage funun nakakada yugunya sugan kaga ya kunyana kunga watadharuna ma kaga honto kononani khalaqa allah gada kenta ga lakum kadangani rabbukum hakamantunka allah gada kenta ga kada min azwajikum gelli khayaq ya kunga bal khaw afemine antum kakunga qaumun suronya ni khayi aduna ya dantunya ni khayi temporandanga nunya na khayi nambara ya kadenga nantanke allah namme yiwaita waliyadu billah qalu itilu to dangani la illam tantahi anga make warai ya lutu lutu anga mahateke la takunan amba irninya minal mukhrajin bugu yemme nya yona mbagani na mbagani debe kena kondi qala lutu ti ni kede li amalikum khagol le kedanga minal qalin nagilli qonna na nyai qalin qonna na nyai ma wadda'aka rabbuk wa ma qala naam ike kagol le kedan ngani ra khoni eh what's up mbaga kanini ati kagol le ke ikera kagol le ke khoni ati allahu akbar kenyani lut igani golle be debar ati ikera golle ke ra khoni ade kenyani yiguduru nga me murunu Rabbi nkamantunka Allah najini anninke lutu kisi wa ahli adindun konunga mimma bakahunga yamaluna kebe gollini fanajainahu anawari kera koi nanti lutu anafamu surubi nunga tongundi dai kumanyike kwele tebatni ayake kekamanyi jeni na abada kenkalini munafaka kunyi kana ndo wandi wana jeni ya nabinyimi ya kebada makendabatu aga bonobo nan takin da ba wanda fanajainahu ora lutu kisi wa lahu ara dun konun akubeno ga tongundi kainai ajmain asuka humantenga illa ajuzan aga ndanya ya karin kase kiyai fil ghabirin kenya to kanu nyadi madam marna sage uguru jandi al akharin asru kutubanu kuya amtarna utullindi alaihim ikamaya mataran tullinde ya wure ani yerendinde ya wasa amatarul mundarina gongondiyam lagarumbunu awari igara awari an igara kubenu gongko mana kanano fasa amatarul mundarin gongondiyam itta e ikammen awari ani angata tini masarunye kawuri ani kebe ga tehi kamma itere honga awara ko chebe ga yeri kamma kembonade yo yogonati mataru sugar qur'ana awra ne ko bonenya ne ken khabari rada dunya ken ade mataru le ya nay ni sunnan do qur'ana nyima nay kempeti boneya inna fi dhalika khabari nya kun do ko cheki ga yan khani kam ko kam mengar ne mo pete allahu akbar kenya na gara togra matar il aha inna fi dhalika wa qaran kindi la yatan ka wa finna wa ma kana aktharu iho gabe kamanya mu'minina mu'minu ya wa inna rabbaka anta man tunka alla lahu al-azizu ayani ni indananga ar-rahimu alla ni finna ngorenga kadzaba ashabul aika allahu akbar kayfa risu gana qisan ganduta ayanu kullaga rakki sumban wa ma aktharu wa ma inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim الله اكبر كذب اصحاب الايكه gelin cuke dun ko nu ma ma no ko sukinte dun ko ni madiga debe dun ko nun garandi al mursalin kayfarun ayan shuaibu surungan birambe qala lahum gatidangani shuaibu gatida ala tattaquna qanta kanna allaiba inni ke shuaibu de ke wa qadan rasulun kayfarin yani amin aminun dun tange gani fattaqullaha qanu allai wa atiuni qani ma rakanni mutu wama as'aluka kema qatirindi alayhi dinan kamaya min ajrin yalli tugado ya in ajriya kemburu nge barajin tafofu suya illa ala rabbil alamin gantana tagfunun kaman kamaya aw mulkaila araf khinjin dun timandi wala takunu kakunna maganya minal mukhsirin yalli perdin dong awrani perdin dan minal mukhsirin khaga surung perdin di ho in nokandi haga konton denda barne haga naqasin denda barni wazinu kanan kinchindi bil qistasi ti kinchindi nyai al mustaqim ke betlongon tengani wala tabkhasun nas kama surun naqasi ashiyahum yqbifunun wala ta'tau kama bunun dindem po kotenya fil ardi nyankam ya mufsidina bunun dinda no gane kai wattaqul ladhi fakanu tunkanga khalaqakum ke be gara kataga wal jibillata aru taghunun al awwali na hananu ngani kungatage ho hananu ku allanu kungataga palu iti nama anta shuaibu anke niatang minal musahari anke nagili korten dayemu nyari kortenya nanke nga wama anta anke manya illa basharun gantanya fataga anke nyai mithluna ome ananke nga wa inna dhunnuka ora anke nchima la minal kathimina namjika arantenya nanke nga paaspepo anna anke nundi alayna ukamaya isafan ketu ketu nga minasamai nangiri kamundi kunta yelanken shuaibu gananya minasadiqina tunguntunyai kala shuaibu ti rabbi nkamantunka Allah a'lamu ayantu inta mima tihunga ta'amaluna kaga kebe golini fagadzabuhu ila shuaibu fimbindina garandi faakhadahum Allah di raga faakhadahum wa Allah فكذبوه إلى شعيب غارندي فأخذهم الذي رجا فأخذهم عذاب يوم الذلة فأخذهم عذاب فأخذهم عذاب ينغنقتن دي رجا يوم الذلة تبولن سراون دنكو تنغ إنه أنه كان عذاب كان كن ينغنقت دي عذاب يوم إنه إنه كن ينغنقت دي مكين لغن دي كندو كان أكين يا عذاب يوم ينغنقتن ينغنقتن ياي عظيم كبه خورنغني إن في ذلك أوكين دي لآية كوافين وما كان أكثر يهو قبي من مؤمنين مؤمنين يا إن ربك أنت من تنك الله هو العزيز أياني نيندانا الرحيم وأياني فنانا وإنه الله تعالى لتنزيل قرآن كندو لتنزيل رب العالمين يري كندو شعيب أغتي يوم يوم الظل فأخذهم عذاب يوم الظل تبو اللي نالي سرهن الله رتوي قط قط قط نعور بيان من دانجي حقن way ko risraw ko sukki ganaro no ko sude hari sidaw ngane no ko ben ateenya teweke ma Allah ras tabullen sirawundi kam akundu yogo gara ganno ngane itire ke mulleyan Allah hayra gana kun itoko me khilla khariere khariere khariere mi gata quran fi gar sugara me nyi nongani pam yangan katal li kam mar shuaibu suro paske kunni tancendi bure nya dabar yi gana la hawu tam magaina lo ho dinkal yi gana anke gana wuti magaina lo bu cinen bagan والعياذ بالله وإنه أناتك قرآن دين لتنزيل رب العالمين يو نكون يغون بس مضاف نكون أقبطا فوق موني سكف ممي كينا نيبرو ناغا أقبطا جوكين وإنه كقرآن كندو لتنزيل رب العالمين تقفون كما ينقن له نيانك نزل به أينقته الروح جبريل يا الأمين أياني دون تنغنغ على قلبك أولا جبريل ألا يمس سقي ننتي ألا يمر تقرأ الأمين أغاقل لك منينا لي أما هو بغا ما هو كحي أمين يعني كنغب على قلبك أن تندمن كما لتكون قرآن كننيا من المنذرين اللي قنقن دانو نياي بلسان عربي أرى ينقن ديتي عربي نقن نياي بلسان عربي بلسان عربي دي عربي نقن نياي مبين كمي بانغان دنغني وإنه أن توكي قرآن خبارن مفارن خبارن لفي زبور الأولين وكتاب حنان ديا أولم يكن كتاب حنان بينو قدنك قرآن خبارين غت ما كين خفارين خبارين غدا ما كان كتون غت لفي زبر الأولين نعم أولم يكن أمن يابا لهم يدنغني آية تاغمان شيء أن يعلمه نان ما كاوا في من يني دابا أن يعلمه علماء أن يعلمه علماء بني إسرائيل إسرائيل توانون غرفارين تو كم من يما كان كن كاوا في با أمن يدنغ وارو ينغ كتبا أني Israel tuanun na faring kibarent ina makangkutunt ina Qur'ana makangkutunt ikunna barakeng walarokeng ken nang kawanya nila kawafinga awalam yakun amanya ba lahum makangkondang ang ayatan kawafia ayyalamahu inatu ulama ubani Israel tuanun na faring kibarentu walau nazzalna uganda Qur'ana yang kandi ala ba'dil a'jamin khanne tsuru yugunu kammai faqara'ahu ananya na Qur'ana kharakharam mugum buzirenga alayhim ikammaya makanu ikummanya bihi tike Qur'ana yi mu'minina tungunda nuyati walau nazzalna wala ba'dil a'jamin khanyelemanu koi ganati khanyeleman haragalin sunikan khanne gait a'jamin nikoya tirebe Arabinya harabe hitanga angan tarabe kannikun inati honu gonnati har arabe nyaga nan kafasahan tamak kagaro gar kebe kenya kebe ga hitan kannin cire kenya ni anafamu a'jamin wanni kanni dunke siregan kite a'jamin ko kannitana de na arabin lemme hitide siretana ni kelli arabe ke qara qur'ana ke qarana qara qaran cire ana arabin lemme de har kenyi min tasakkal فارين عربي ما سقي سكر هرس رغنا جبرال انت سقي كذلك كم غاني سلكناه ورا قرانا نكري اللندي في قلوب المجرمين قل برنغان نونچوند مندي لا يؤمنون انت تونغنديني به القران يا حتى ما برمبي يروا العذاب غنا ينغان كتانغري الاليم كبي ما مندانا غني فياتيهم انا ريكتي يا باوتتن جنتا وكم يا وهم يكون ادي لا يشعرون انت بكا سيدان فيقولوا اناتي هل نحن حقوقكم يلا وكون يا با منظرون دغون دي منيانو كوي ووترين كنابا اف بعذابنا يلا وكو يانغان كاتانيا ني با يستعجلون اي غورتي ني كينا فرايتا انتباري امتعناهم او غنا هاري ادغام مونديا سينان كونتي غبيا ثم جاءهم ما ساغي هو نيلرين كاتيا كانوا يكونغاني يوادون غني ني نانا كيبي يانغان كادار هوتا نا يا كينغاناري ما اغنا انت هو نونتونو عنهم باكي كاميا ما هو كيبي كانوا يكونغاني يمت تعمون يجد قم من كبير النابور لمر هوتنا كلن تيانغان كتايونتونو وما اهلكنا وما هلكن دي من قريه جلي سدبيا الا غانتنيا لها غادانني منذرون غونغوندانو غارينونغانيا ذكرى كنانيا يهلكينانيا كواندينغا وما كنا وكون امانيا ظالمين بقلانو يا وما تنزلت إما ينقى في قرآنك الشياطين شيطان ما ينقتك قرآن يا وما ينبغي لهم أن تفتنتي دنني وما يستطيعون غير أن تكتنا دخامين مكة كافرون ينتي هاي كيف يكون شيطان قد يغنبين كنا هاي كيف يكون كنا الله تي وما تنزلت به الشياطين شيطان ما ينقتك شيطان ما قرآن ينقتك أنا فهم وما ينبغي لهم ان تفتنتي دي ميغا ايان خلين وما يستطيعون ايرانتي ميو اونك انهم دليلن غني كيبي نانتي انهم انهم بوني شيطان كودي عن السمع بكاترين كاندين لمعزولون الى تونتونيا نون لمعزولون ايغنا مغواني نارتي اني قتنا سونكم انتي وين فارنغا كيتا ايرانتا خسينا كم ميغا ترين الله ني قتنا ني هلكني باني كون قتنا قران لذن كم وهم إنهم عن السمع لمعزولون الله أكبر نعم فلا تدعوا ما خيرين دي ما باتي مع الله كني الله اله باتي بويا اخر وتنا غني كين فتكونا ان غارينيا من المعذبين ان كان تيمون وانذر ان غونغوندي عشيرتك ان كورين الاقربين كوبينو امان جما كبي الاقربين ايتين تانتينغا واخذ جناحك العشيره نفهم كني كو ان غني سروبينو نخان نو كو قبيله كورن نون anda famu anani kagana hokete nan dema an kagana hokete ni dema kasuhai me kam maino ngani ashira inati ampa ban kadunko farenga kotanyo goi agati alla gara kenko agara ga sigi giden kam maiga gangunni ari khirti tokonga anda fam bani hashim ban bani abdul munaf anda fam abbas safiya farembai abayan fakhre ano famu abbas no famu agisu khille ci togon nanti khadinyaga hobo suy nabure nakina ka ka lanta sikka kado allah yanga kata kada kadu kis allah yanga kata awudani nan muslima ko nokon waqfid janahaka annan kambonyan kandian nandu yang kandi timbere gongonde anna utanduwai anna rambon chongunga andun kono ande benchuro anjamani churo anna bagu sallam kabaran ken ta an ken din bayan amma kala apart kun kalai min ta kun nan anara abon ta nura wanda tingira wato nan ken lai tokonye ba man lai na bure la a jopan dai sahi horada na waqfid janaha annan kamponya an kan dia uranan nan du yang kandi liman yemmen danga ittabaka kebe gara wardanga minal mu'minina mu'minun di baina sawda yelli ganan kuta faqul annanti inni kede bari'un kebarin tenga mimma baka fuhusui ta'maluna kala kebe golini wa tawakkal annantu ge ala al'aziz tunkan indanan kamaya ar-rahim kebe gani finnana qorenga الذي تنكا كبه يراك أغن الله هنا برنبي تقوم أغنني جلي وتقلبك أغن الله كبينك ولا في الساجدين سلا ننغني إنه الذي هو السميع مكان الناني العليم توانا الناني اللايا هل أنبئكم يلا انتقى خبار نبا على من يمن كم مي تنزل الشياطين شيطان غيان قنا سريبي إنك ينكونا خدبا تنزلوا شيطان غيان قنا على كل أفاك garanta khore be su kamaya azimin kebe gani junubu nyanga nan korenga yulquna sama iga aptrinke mpitana trinke ho awrani gani tronun den kamu iga na trinke gana hobe kita iga fita fita na kaptame yaru kenye yulquna sama iga trinke ho mpitana katab gijan katano ngama ken kamon talibon ngam wa aktharuhum iho gabe kadibuna garanto nyane yere gana da kamu gana da kamu gana hobe mugu ina ahi akini kini me nakini kini me sunko sunko ne ibui sanin sunko na fam ke lagana ni igana hita kata ko sendana ke mahainda na ke mage jang kata na keta ina ro kame gare chat kapai ko farangal kum innahum la ka innahum kadibu ke shaitanu ko ni garan tonga ba ma mon talbo isu ko mante ni garan tonya na والشعراء أرسو غانون هدي يتبعهم الغاوون سنكون تونغا والذي باتونغا أندوري سنون كونغا تنغوي يهاجر أوتيرة ونات ننتي غاينو غا سنين كنديا غاينو أو سنين كن كنديا كون نغو نفهم غاوي يقول نغوي غانين يكون هنا يكون سيدا بغي رنتي غاون كو غاوي nanti ke gawunu kunda awre na gawuye na kosan konto da gawuye kaketa igana tanda gawuye sonin kanda tu intenyen kawgana tuna kurun kunci me watne igana bu ke kotte su gawunu ke wure ne ko kube no san konto ngam na'am alam tara yo kenya na shu'ara allahu akbar alam tara alam tara amma wariba annahum kusugano kundude fi kulli wadin ulumbang sudi yahimuna iga gere gere nunga iga killi iga daga nunga yahimuna fi kulli wadin itara ke khawarna ko sugana nga fununun yatafannanu fi shi'rihi tayu gana ke kona kenya kuna na kenya kun ko sire sire ngana yankana ulumbang undo diganun naka gana bo ke danaro yere ko tira kasirim bagasu gendo to hoye tarake ngana nyeme eh jema ga gire ke bar ni kenya ana hoto na wut do ka je nyane yera tarran te yera hinnan te yera doga wa kaydi ni doga wa nyamar ni Allahu akbar yo kinyani wa annahum yaqulu wa annahum wa annahum nanti kusugano kundude yaquluna ma ina kunya kunno la yafaluna iganta kebe nyana konik sugana nyani garantenga sugana me garante mawa anafam wana ti sugano wana rukuni hanannan Allah garu kubenu konun sabab nuzul ngani kebe kenya nanti awa itifarenda ngana anga kebe konno kun shetano nyanda ke yankan o kara wa kebe konno iwo kusa suge yugo sampai arabin suge yugo sampai kada suronda menyi ga menyi nai ga menyi nai eh khawiyum bana hajiki ga kempai ni ana fam ya tabi'uhumul ghaun kada hay kenya ko nganda sisi sirebe garani aga diga munyi saka me kama gi konno ana fam kala ganti ya few ken diga mini ho haramun da akaban tanya ni sirebe gan tirin kana kare kalanta kai saka de sirebe ya ille dangi nyaka pake nga kadi kwa sa ayam buron tau ha no hata le manju amba kada golle ya tere kata le manju ime sugu buron tadi tali manju ge manja ge ma tali be mesir ka huwa ha adanna ndamu yo tuwane bu Allahu akbar Allahu akbar ara tongonya ko ode mi diga mun ke kam kumbe ya ana famu kan si ne khani mene igaro tir ndeke ode ga makam sir kanu ngam o khem prandang yaw ha bas ke ko tun tanya ne ya yo ota raju bakka diga mu yo no di kon takaw kon kon tongon takaw yi tan bas ke hamasan nyando wutu sahih wala da anga na lay garantie mundu anga dangi taliben di tang anta garantie wala ana fam anga na lahi ana fam harami gana mundu anga danga di tanta wala anga na lahi ana fam korte nana mundu an danga di tang anta ka korte nana kitan aga be gabe gabe tandume situna sifat tandume makankuto kenga taliben a gella gana yi aga di dengen di ananti silama ko nyini su ida kan tonya na kama nyana kafirin ano famu oti hinte talibanu ko hinna garamo ko gebe kanu ngali ano famu iga dakurun dunu bakan daga hasike anankin natan ni karammo ko nyai sugano ngankin makaje nanu ngi ngankin makankan korten dano ano famu iga nafika kundo jakarin kibaren anke nyani wala jandong ay gede par iran tara kanai ga masaranya mahari ga nasaran taliban bakke kebe imegane kanati kedu ta dalle kitabin dara shari'an to itele lege kenya kandi ay mena ko sabane boko tay taban no kunu yo kunu gana su gun jihan wari gana kullai modi kay memba kagi agi lan kanan kurdulu fok mini wara ina bane wu kaga make su ga na hi dabar ni sadu hi dabari ge ato tizo taliba rumanya sirebe gara di konni menta yo anga tunu hube gati sirebe gamarati okan na kunya igan tambo kotai baski ukube ruga dangi da yawato hube gati yo sirebe garu honda ga bugwa gara agana konnaru be gamaro in tabana anken da mugwa amma wari amma rati aga ko mun taliba ke anu famu o kitibatenya isrimin qal alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawna an hadana allah na'am kenya no gana urakhilla da antini duna hay gilloya on daga sa taliban chuge akaban tanya na haramun tin hari ndau ka indama ni yawda la konna srimine odi rome de khamin kanya na kam on ta odu turu kunga nan to su manganda la so angana ke ko diga mun yogo nunna ko ni ala kulli hal o hajun takun to ngunni to ngunyan taliban chuge ho ani sirqa ha ngunni imati waraga minanan nyani sirqa ho anga dangi talibe ngatan anta ka sirqa ho ketan sahih wala da yo kenya ni ikorten de talibe nan ta wakorten kenta samedi anu famu aro kay jambanta hundi ya kadin tubare kentu inten seren na nyalle mum pilli sikin na kat suna ya yang ken ya hinai nga hinai ta ha yo gonna halin katumi gadde ho na nya de purunga yaran ta khor ran ta gillon yo mo ngara ke ta don ko wala ke ha ne ne ta lo ko sonna ma ko hari kenga kinga yake ana sirebe ga taliba ku nannan funti bakai ranan daga nokobe ga lingan da ken banen ta ma ken kanan luwan cikin da ko anyi nokobe ba ja kun da taliba kun tano de taliba kun tano ngani ko da famu non yan nan ti jago ku manyi hiti e logara ba ja kun da tawra kille ngari nan ti janga ku gungu wara hinum famu sasai alhamdulillah kenya ni suganan ku tentu kebe ga dangi nyatimi ba nyanyori nyagani balanka nyagani jukure nyagani saparanga nyagani ba dankonye nyagani ba anga hoho timi hari mekogi langi katame suge na rabatenga haramu tenye nakabantu haranga na isugi sire nyakom sugana isire wa dmisiki nga katinange na tanke nga ikawandinga yogumna kunga tirinkana miga wu kike sugana keni kawanda na nyande kanta kawande tirinkana anga unu Allahu akbar igi suge nga injugo ka kawande nge ina ken doko kitabu gumba aha ko malindi ba ken da palandi ke ari muzika tanu ko yogaram basu takenga ati manini ku nga dikru e kullege ke adi da ha Allahu akbar mauludo ngana kinya ga istode mun bakai mina sigadi waramba edi ngoyam boya ga galege ken kana utaya min makama bari ina wuta ya galle gene mene eh ku anai hay ka wandura yande iga munun no godi wa shu'ara Allah gando de wogana tundi ga musu ga non kibaran kama ana famu anta nya anta siro non nan to ko moni ka ma ona mone la ona ko nan ti gol le ka haram tin su gan faram tin dange ngana ida batte nga kenya tan lam faram tin nan kota su nam su ge duru anga konno diga murunya ga haram tin sakati dange ngana ida batte sidin amma amma amma kaindin anke nga kentin ka anta har ta gobe mi kon aw amma kaindin kirse yo gana ti ah ati katan tonga bo sasa bo woni sidin nga mizigin tirenga aw amma kaindin anke nga tirenga ata ha amma kana kun anke mi ata da haya amma aya ma kana kun ah sakati tibabun kalluko wal iyaz billah igaddatin rafu nyande hipo hopu nyande anavamu sabaran nyane balakhinya ke ganyal hala sudi gambare nyanyori jibure molo imanya de ko ho gani nyimeny na manni wari ganno kusuri fi kulli wadi yahimun imman jiwun ni nyakandi sallun na katinunga dingranu na dire ngano kusuri de ya sadaqallahu alazim allah tonganya ko be allahu akbar igado ho ngatelita wa annahum yaquluna ma la yafalun ina honya konno iganta kebe de kar Allahu akbar aro kadi wasuron ti gana hon kamma iga makebe menkine ngera poni nyakina nga der dumbe anke na tara der binne nyakina nga garen kon der binne dola aga kebe gana ken ko Allahu akbar onaga illa allahi sirem mari yankandi jaren ke maga yankandi kew sire wode mirno bangi kake dire oro kenna dumbunda de gellaga griyera mari hari nomba gebe agara uta amatile woni ngeta ni nomba nkine amadu ngebe atinkia ni nomba nkine amari mata agara sirebe nye bashiru anu ba suru nte ya karuku mboga sede wong nda bismillah mene na kahem nda bari na kine anu famu na daro siri paski nda du huwa na nda tirindi hinu yoko ni ya an intahotu tahotu ko ngaro kebe ya kwa ya ni kunga kundunga tamu silama uke nke gabe wari intatu igana to alhamdulillah ta selebe kan ta hoto an kenya na kamu yo ha nda wari yo imalli gembe ba ha ari kenya digamu akota kenya digamu nari kawga duguta akunyindi anga to gukilun tadi kita mi manyi mi aba kan kido yogo nyiti kamu no man an ka yo no kenya digamu ha anya ne anyi mian wala sasa agusa dogo wa ti de lemin to gora ko agama no mo ko ngarta nan ti ko jari ti warin ta yarta o eh ayille ayille onda ga illa alladhina agantanya yemmu kubenu ya amanu kubenu gatongonde wa amilu salihati ya golli sirungolli wa zakarallahu ya allah finku kathiran kabuy kamya wa intasaru ya demandinya min ba'di ma hum falliya zulimu gaditonya wa ya'lamu alladhina yemmu kungadatu zalamu kubenu kafiragu ayyamun qalabin kanyil raqikhani yanqalibuna igayilene katanunga kafirnu migaratu il raqay migarakentu yerekundu hasan ibn sabit adu abdullah ibn rawaha adu kun sugano nyine keda kenga yankayda konida itifarin na allah ti sugano nyine akai kunka isuguna iga jakindini anafa miga farin jakini sebe gana farin mboto buru igana tilunga kamanga ti sugunga aiti allah rakay yankani illa alladhina amanu wa amilu salihati agantanya sugano binu gattunga digara golli surun golli igalla finkonno siri igade man ninda barne humpalle gari tonya yo makunde kunkun peti khawiyu ya awa sankonte he junubun takunga paske fa sugenga no ngana ho sire sugenga na ho bure o gadi gamun suge su kam nan ta haram ta kaban tinni ken ho bure ke misi ngana idai men kenke anda haranga na qur'ana nya haram misi ke gadai haramun tanyen isu haramun tanyen paske qur'ana qarede am pit nongan kenne nan changa ta qur'ana wannan suge muhammadur rasulullah inde la ilaha illa iran ta la ilaha illa allah ke me kunna nan ni men amma nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah an kenga ke ngudeto an nan dawure ta an ke an ta ni me wut an nan dawure ta an ta an ta dangi kat ya nan kenya ni hari nan to sallini bana ko ta ngana yanga ke ni me to an ta jara ko debar khasire bi aga sugu suru nya konna anda ba malla jakindenga farinci gandenga salama kun jakindenga tuwanun ci gandenga sila kitabu ngani illa ni nya baitan kanu ko gat na karantuge kemma bunut ora yugunu khamu ga hokkonno da uga karantugu beno dabarni anda ba mu nanti ko tigemi farin ka da kedda bariya ugo adi ni sunna sunna tigemi farin ka da kedda bariya yo anna ma nya hakala ta wanda anna ko sa la sam keni digame farin sahabanni Hassan bin Thabit farin yin meta dangani ati uhjuhum fa inna ruhul qudus ma'aka kafir nukubuta burade tantuge kai an digamun ko ne da tan an karantu guko ya jibril wakahi nan farin sahabanni yin ki so guka karantu gube inda farin wadanna nawaqidul islam ana fa masu gumma ko sonin kan annake hijabul mar'ati almuslima ya kharinga ka hijabu mutum ko masu gimma akitabe ni miwade kanyo goda uta barakin ni ha taba jadida wal mawjud ana fam ado al halan tana abu maliki wi setaw suratul namli kenya ni suratul shu'ara akraye suratul naml akenni tampilendo soranya rundi nyai tankabiro ayenu sikiana no nga suratul namli tingunyun choram pingkongenya nikei makia angkala faring kama makai minati dengenyunyani bismillahirrahmanirrahim tasin tilka annaku qutu wari khuqutu banu mugonga kanyandenyani ayatul qur'ani tilka kesorakum du ayatul qur'ani qur'anin ayanunyani wa kitabin aro kitabin mubinin kebe bangandengani hudan kambe wonyani wa bushra aro nimi swasande lil mu'minina nundangani alladhina yamkubinu ya yuqimuna as-salata kubinu gasallen chigindini wa yutuna az-zakata zakambagandini wa hum ikunga bil akhirati kotanga hum ikunga de yuqinuna iwatung iwadan kanagunu innal ladina yamkubinia la yu'minuna kubinu gantatungundini bil akhirati bil akhirati kotanga zayyana uhaga yambandi lahum idangani a'malahum igollu buruguaya ikunga ya'mahuna gagiregerene ulaika kunka mannunga alladina kunyani yamunga lahum agi kidanga sul adabi yangang katampo burenga wa hum ikunga fil akhirati la gharakotanga hum ikunyanya al akhsaruna kubenuga kume wa innaka ange muhammadu latlaqal qur'ana anna qur'ana gimmalimma qunu milladun hakimin kitana njumme nakanga nangiri kitana mbangenga alimin wana ganikenga birambe birenchimma qala musa gati li ahlihi idimba yandanga inni ke musa de anastunara na imbe wari saatikum ngarni khay minha baka ke imbe bi khabarin ha bi khabarin ti khibare ya au atikum min nari khaya bi shihabin nyuma ya qabasin imbin kuma imbin chunkume ganikenga la'allakum mami wadi tasqaluna khawat takhamunu takhamuye nyani ano famu tasqalun shihabin kenni imbin chunkume kay qabas nyuma ngai nyuma kitana ko imbin chunkume anai kebe aga ngolinta ina kilen kita indari na imbin kuma la'allakum tasqalun pasi kembre tanya muroyim fakatinya na'am Balamma Birambe Jaha Musa Garike imbe biagati imbe nyani Nudia Igangundi Amburika Nanti ambarakinta Man Yemme mbaraki Finnari Kebega imbe nogondi Waman Aru yemmunka baraki Hawlaha Kubenuga imbe nkarunga Wa subhanallah Sennakunga allada Rabbil alameen Atakifunu kamangani Ya Musa Musa wo Innahu Anna today Anallahu Ke inkiani Allah العزيز نيندان غني الحكيم كبي غني كيتان والق عصاك عند كون زغندي فلما برمب موسى غرد كون غري تهتز غنيو غنيو غنو كانها انتنا خو جان انتنا خو سماقنيا غني ولا موسى فلكوي مدبرا فلكوي اناي ولم يعقب امي هل هي يا مساجريني يا موسى الله موسى لا تخف انك nama kanu inni ya allah de la yakhafu antakanna ladayya ijominaga almursaluna khifarun takanni kalla jominaga illa man kasri be zalama kinga tonyangundi thumma badala sa ja faragundi fisirenga ba'da su'in bonendange mpalle fa inni ya allah de ghafurun ghafurana nyaniya rahimun kalla ni finnana nyai wa adkhil yadaka annan sukhillun di fi jaybika anjubandang تخرج أوبك بيضاء كل من غير سوء أناني بنهتي في سعايا آين كبن غندي إلى فرعون كد فرعون يا وقومه على سرنا إنهم فرعون دي سرنا كانوا يكن يا قوما سرنا فاسقين بكانوا ينا اللنا مرين مريا فلما برنب جاءتهم أغريا آياتنا وكافنا موسرة يا غروالنا قالوا هذا أنك وري سحر كن كورفنياي مبين كبه بانغان دنغان يركندو قطو يغنو ويري أنو فهم أغتي نودية أمبوري كمان في النار ما كن يهي كونغان غنديري إرا كوغان بس كي لنكي كي هكوتي كتن يغنو ويتا الله أكبر na iti musa gada honkuran gare akene sima imbenye ati isoro ko dai ni dugere warni mi wayi mbeke tana ke nana ina kumu kana takam aga kinyeno ngan nudi ya amburi iti musa angangundi nanti amburi kaman nanti yemme mbaraki yemme khairin nan jidinta finnare kebe ga ke imbe da wuran allah noro kebe ga nin nongan ana famu nangira allah wa man hawlaha honu qati ayi ira Musa gangu nanti kebe ga imbende abarakiya de ke baraken ko asenne nyande awrani Allah yimme wa man hawlaha yo hono khati man ken zaida nanti amburikatin nab nanti imbeke ha abarakiya de ke imbe barakin te nyande angara imbe be wari baraken sima imbe nyen imbe hetike de Allahu akbar wajahadu ikun kusana karibiha tikawafinu kuya wastaiqanatha anfusuhum iyon kinundunga nandankana gutai zulman tonyangunde kamai wa'uluwan adudu rewutunde du konkombonde yerekundu wajahadu biha ine nun kan mai nakarndi tai wastayqanatha anfusuhum ka ison do munkun dan kana hun tenga nan titongonyin kaidan nakari ya zulman wa uluwa awren ke wajhadu biha zulman wa uluwa nam wastayqanatha anfusuhum unna fanzuru annam fa indi kaifa kam hokani kana ganya aqibatul mufsidin bunun dindano lagarunganya mo gombe alqad atayna dauda ya wa sulaiman rusulaiman ya ilman wa qunga wa qala wa qala ihilliti alhamdu tigenga lillahi alla dangani alladhi alla kebe faddalana garu fasunta hu ala kathiri gabe kam mai min akumundi almu'minina mu'minu ganikunga warisa sulaiman sulaimanu khendi daud daud ya daud ayam wa daud sulaiman da khe parce que daud remmen sulaiman ya ati sulaiman da daud khe ara khen annabi yimma gund tuwa gonyet sahih wala da ka kem balinat lemu tamiru kabwana daud mak kama kunchu kara sulaiman ya parce que ayal lai annabi yimma gund ko are mukusuti daudu remunchu sulaiman anda nabi yimma gund onda wa qala داود تيم يا أيها الناس يا سرون علمنا يروكتو يندي منطقة كل وقال سليمان تيم يا أيها الناس يا سرون علمنا يروكتو يندي منطقة طير يلين دجان قننا وأوتينا يكينن دوي من كل شيء فوفسو يا أوتاجين تنغيرا كنكينو يا إن هذا عند كواري له الفضل كني فسون تاغنياي المبين كيبي بانغان تنغ ikahumandi Sulaiman danga junuduhu akural lemonchu ya minal jinni yalli jinnanundi walinsi arusurundi watayri aru kampintonchu fahum kampintondo akural lemonchu yuzauna iwila iho hanandungi lagarunchu kapeme yuzauni wisu kapeme na ho hanando kanan kondo halankoni sukohumame iwisu kapame ya hata Sulaiman pare daga nan no kwat adi kuran le mun chokre frem yelengan do daban do henun jinnan do adam do chokre e gada gana kembire ati hata ma birambe e gari ala wadin namli kengiyun dingiran ay compound da wurani ita hura iwadi kewni iga gumba be no kon tingun kanga قالت نملة تنغنيون كريسنتي يا أيها النمل ككن تنغنيون ادخلوا مساكنكم قروقتا قرقنا لا يحطمنكم سليمان سليمان مقا ككن قسقسو وجنوده ألو أكرا لمنا وهم نانيكنا لا يشعرون إن تتوى منا فتبسما سليمان قد دقا من مقو أسو أموني ضاحكا سيانا قنائي من قولها كيخين جنيا دقا منا وقال سليمان تي ربي كما انتم قالوا اوزعني ان يغنى نغتندي ان اشكر نعمتك انني من كوفا التي نعمك انعمت ان ركني مسغ علي كي سليمان كما يا وعلى والدي ان شارن بالله كما يا وان اعمل ان نقول لي صالحا بلم بوزرن ترضاه ان دغني كبي وادخلني ان لندي برحمتك اني من في عبادك انكم دي الصالحين kubenu sirungani wala faqada tayra ke dengen hagara digamu kabi koyre oni kuros atiya ya kibe ganu haga gangundia ayuha haga hejendia tambim peba annamul akhir khiren diti agara kubenu khere ekirini hejend udkhulu nyamar ndem peba masakinakum dingiram peba anufam la yahtimannakum yo yere masakinakum nassat ahagara koyya gan kawaron no la yahtimannakum kimpai tambih ma tahdhirnya gongondenya sulaimanu akhir khirinde khadi wa junuduha lo gondi wa hum la yash'urun i'tazarat alludhurun mutaqad bas ya hal sulaiman gan asigidi agadi monyon kwa intatu dengenya gan mugombe wurere ha allahu akbar سليماني دا الله ردنجني كدي جامين كنيان سليماني بس كاتي علمنا منطقة طير ووتينا من كل شيء كنيان سليمان كني هاد دنجني دي جان خدني مكوا دنجني كيا دي جامارو سليماني نخالة كنياني خان كندا كنيان دا غدا مغباني أسوي الله أكبر أدا الله نجا نونا ننتهى الله نيا كومي يغبى كان تيجا نتري بس أعرف هو بينيا راهو كورو كوريني نعم كم بيرا غدي يكان نونا نكتا يلونكو هو مانكي نوكان كنيا كان هود هود يناتي ato ganni ko tunde ba nana mu kiya hudhud yeli nga ñani keta yi ti yelun kuna kampi ay kamponya beri ya kamay e ga sira hundin yo keta yeli mbane ga bugunu ta kiye nga roto no nga gi kamay ke ñeli nga ite hudi hudi kyan ke ayrin kenya ki sanko ngandangani wa tafaqala at-tayra ara yelungu qantani fintu faqala sulayman uti maliya man min kadangan la ara la ara al-hudu huda nganta hudu hudi ngalla yelinge nyani nati ganning kutun dengan am a am kana ma ke yelinge kenya min al-ghaibin bantanu nyaiba law azibanna wallahi min ngara ke yangangkata adaban yangangkata de ya shadidan kebe khotengani aw la adbahanna na khurusi awla yatiyanni manarika tinga bisulpanin di dalilenga mubinin kebe bangan dengani samagasa awuchu ghayra baidin wuchila tegaheti fakala hudhudun ti ahattu nge gorinkati bima tihwai lam tuhitbihi angama gorinkatu tikenga wajituga nge hagarikatanga bisabain min sabain baka sabain yinyendi binabain kibare ya yaqinin kibare kulle nyani kenga inni ke hudhudu de wajattu muratan da ya khare wonyi tamlikuhum agi marana wa utiyat ikinin di ya khare kei min kulli shayin kofo dambea walaha arshun ya walaha awa ya khare ke danga arshun senenga azimun kebe khore ngani korunda taqo dinkanu ngamaga wajattuha ila ya khare ke nyi wa qawmaha adu ya khare ke soronga yasjuduna iga sujuduni ga tukene li shamsi kiendanga min dunillahi allah tananga wazayyana ayambandi lahum hidangani ashshaytan shaytani ayambandi dangani amalahum igolli bureke fasaddahum agadi kopani sagandi alisabili baka killem po sirenga fahum ikunga la yahtaduna intakan nene gamobeya alla yasjudu manni ganta sujudini lillahi alla danga alladhi alla kebe yukhrijul khabara aga kumugun tembagandini fis samawati kampato nyeridi wal ardi aro nyampato nyeridi wa ya'lamu ma alla wafuntu tukhfuna aga kebe mugundini wama awafumbu manchutu tu'linuna kaga kebe bangandini kaga kebe mugundini kaga bangandini alla wa tuwa allah allah de la ilaha batika man sunta batiya ngai tongunga illa huwa agantanya allah rabbul arshi la rizika manga al azim kebe gan goron tasuya sujidi dingra ngani rata yo habs kebe wo ma re ara kenya ara iran so bi dingra ke wanda ga waqt ndaga qala no kunu yo kunu ikum masih rabbul arsh la kun kun ci ya wa ma tolin qala habsi akint allah la ilaha illa huwa rabbul arsh al azim no nyan sujudi dingra ke na'am qala Sulaiman uti sananzuru muga faindi asadaqta anna tunnya ko ba am kunda anke nya min alkalibina gelli garantunya ilhabe anke nandaga bi kitabi hada kira ki kitabi le tarakundu bata ke denge falqi anna fita ilaihim kata kunthuru bi anga tandi wari thumma tawalla sagannam palle koi anhum bakiya fanzur annam painda annan trinke madha manifo dambini yarji'una ga kincha gananga ina mani sagana katanganda garini qalat ya gareke kusati ya ayyuhal malau e jamangu inni kede ulqiya ihitandi ilayya katinge ya kitabun kitabin asahandi gano gonga karimun gen kitabe sirinyani ko innahu keni bilqis ya innahu nanti finjanun amakele kitabe kundu min sulaymana agri nabillahi sulaymanu ya wa innahu anna ke wari bismillah inna jufatalla tukunga arrahmani tunga finna nankore arrahimi tunga finna nakhirgan tedunke alla ta'alu bismillahi arrahmani arrahim ahillu li soran li kesorani suratun naml ayini sora biagara bismillahi arrahmani arrahimi kitatanu fildi yo kenya ni kegana kahi banu kuyi awako kamero bismillah nyimu tamiru nakatana Qur'an kabadana kamero anafam soron tamiru sikwai suratu bara ama tauba antakengwa ka suratu namri hilo sahihi warada naam alla ta'alu خم غدو روتو علي لك سليمان كما واتوني خنا لكتنا مسلمين خخايا تونغني قالت يغريك غزتي يا أيها الملأ جم جمانو أفتوني قد انجابي في أمري كيف نندي ما كنت كيمانيا قاطعة أمرا قاطعة أمرا كيمانيا في كرندانا وما في كيتانا في كتندانا حتى تشهدوني ما خغنا التوين قالوا إتي نحن أندوكو warbe ulu quwwatin sembe dun ko nyano kuya wa ulu ba'sin gajan kote dun ko anu kuya sharidin hoka jangen kote nyani wal amru qafinun kunga ilayki wa katan kinga anduri ani menam paindi madha kube tamurina nga kenya marnuna dabari balat ya gareketi innal muluka tunga nyugunga idha dakhalu qaryatan iganaro debeno gondi afsaduha mbunon dinia wajalu a'izzata ahliha debeke dunkonun churu khoronga ina kunya nyana adillatan sururukunga watadhalika kendo khogani yafaluna na kenya nyana wa inni andawari suru iganaro debeno igara suru khorolaga kasa kundengu mida kunchiti kutuko kone kia gare hakila hakila ngele gote nyani ke gote nyani men to kenyani ka kunyu gudi hinun to kaya magalla parenti suron ta taqikir na surobenu gari hin to kaya kare nyama kenyani ya kare na mare muslimo ngan ta kawa hari muslimi ya kare nya gana ta kawa na wa inni ka ke demokratin ke be gale ida hinun chu krasi krasi mit no fam ya kare na nya president na jamanun kam la ilaha illallah wa inni ike bilqisude mursilatun ike wa khindini ilayhim kata sulaymani di suronga bi hadiyatin kuyenga fanadiratun ngafa indini bima ifobe yarji'ul mursaluna khifaru kuruku benu ngaringa haru benu khinna hadiyan kinia ido manillini idi sulayman ya garekela simma ko tunganyugwa kundungata tunganyugwa ngana kuyenkinai mebe anati ananda na burukwa sagalugudo wenu kana ka tokon kana bi nyime hajunga ken hillan nabi nyime nyagan man nabi nyime ga yiwatu akin gusara kamundu bagasundu khalsunu nyakiniya sulaiman gara ken patini atini meno taga hubiga ngoti ya sare bilagar harugo akinya bane ah imunguri khalluko ya iga sulaiman khalluko hay ati oi hay hay na yiro kebegar sulaiman agar hube ko ya gare ke harun dangani bilqisu suronda hako alanna trinka falamma birambe ya sulaiman agari sulaimanu ya qala awdan hare ke gari katta sulaimanu ya qala sulaimanu ti atumidunani khanin ke ajidini ba bimalin tina burenga fama na burebe atani allah allah gara kenkinin a khairun kenyam bazamunta mimma baka dina honga atakum agara kebe kin khai agara kebe kinin a kenyam bazunta agara kebe kin khayam bal ayimine antum kakunde hadiyati kharuke hadiyakundu ya tafrahuna bayna kalntige kuye be gagara hallinga pare kyanke nan chage ilaihim katiya falatiyanna mugari katiya bijunudin tikurallim ya laqibala jonkuye gantanyana lahum yidangani biha tikem kurallim indu kurallim hayni randa sikikun kane wala nukhrijanna mugari bagandi minha endebe no kondi alilla yiro kontonga wa hum ikungade saghiruna yiro magantunyani qala ya gareketi qala na sulaiman uti ya ayyuhal malau en jamangu ayyukum kunkitna khadi yatini hagaritinini bi arshiha ya gareke kordan dingage am babila sadu ayatuni billagarininga muslimina muslimin manugani qala ifritun jinna murtin denti minal jinni ambu jinnanundi murtin tenyani inati kiam kimi khente murtin tenyani qa sulaiman kenke aran sulaiman danniya ifrit jinna bi qannin qotengan kenti minal jinni jinnanundi ana atike ifrit today atika ike waritinin iwarni katanga bi ti yakareke samike ya babela sadu anta quma michaga gilli mimma qamika anta ghurakeke ya nautu so kiyan fajirin ana sallikata kiyemi labakaitani skitini kusoron nakaga diga mun keta ken ngakati naka ati kero korname ke warni ke ngati ya wa inni ikede alaihi ke korname kamma ya la qawiyun isembente nyani rabawutu ya aminun untang nyani khalsun be nurut yambam ponu be nuga inta ho faki ibaki ya ibaki ya ugi faini de qala alladhi yamme ngusati indahu kebe ga sulaiman ninga aganinga ilmun tuwaun ga maka minal kitabi gelli kitabin di ana atike de atika iwari tinin katanga bihi la korna meke ya malarish ke biagara kukun al arsh hay sagen kataya yi qabila sadu ayyar tadda billaga sagene ilaika katanga tarfuka ancha nunga anton tum billaga sagene katto kam billaga nya ko minya katinin kero warti basi suleiman gati kolle tellati ifrit ke gati warti sarabila ta gilli da ke tingrai natu akorti kenga ho wano ngani kenga tuwa kitabin tuwa kunga magati kero warti ni ya ga ta kira ngunya na kha Allahu akbar itike adamare menyeni majinna nyina kha tuwano nyogonda ga nanti adamare menyen ke samani tuwa kunda mina makha italan so gonyani ana famu o enda mu diganga be koni ken Allahu akbar. Yo, Allahu akbar. Ha? Ti to gore nyana mo. To gore nyana mo. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Falamma birambe. Rahu. Igara korna me kerti agara wari. Mustaqirran. Asabatin tenga ta kuntenga. Indahu Sulaimani ninga. Qala. Sulaimanu ti hadha annaka wari. Min fadli rabbi. Kama mbasamun ta kunya. Liyablu ani. Alin jarabini ya ningure abaka. Ashkuru. Na kufana ba am ma kenka akfuru. Ina fizrin Allahu nu aba. Wa shakara. Ribegana kufandi. Fa innama yashkuru. Akufandinga. Li nafsihi. Ana imya danga wa man kafara tirbe gana fi sirin Allah fa inna rabbi kaman tunka Allah ghaniyun Allah ni bannan yayi karimun Allah ni ho sirin yayi qala sulaimanu ti nakiru khayllan bi kham faraqundi la ya gare ke dangani arshaha asami kai khana haragu nanzuru unam paindi atahtadi awatunu ba am ma kenka takunu ya gare nyana min alladina yemun yayi la yahtaduna kubenu gantahu hamunu hakala ganti ya itala hatuna mahakire nga mahakire nta hajina nuku iti kunyan kunyan da ya koya gare kede nanti igara tuna sulemani ra ike yakine kega narusu sulemani wa yakine aga gana ayaki sa aga ane jina nuku problem gabi ya koni dangani so ikungo sa diti anga duke hari nkorobuncho nyane anga ta akile kika amanya maka kitan ke wendebe ati karasa mege karahara kana ke taro ke tabane makenka kangu kwa sakano kwa kana kumbogono kana hotana nusakundino ko dumbe ngano be kana hokullen chakon ma watu nu mi korna me kane ma hit honu tira hokka hutanu ke ya honu tira hobugiya ana fam agari hay kenya konna Allah Sulaiman tina hayna atahtadi am takunu min alladina la yahtadun awatu nu ba man tatun hakire ngai ma hakire ntai na'am falamma birambe jaat ya gare ke gari qila itadangani aha kada kundui miani ba arshuki anchame ke ni kunduai ba qalat ya gare ke ti kanahu antina kunchame ke de huwa aya gani mine atantina ga ya gani amata hayani amata heta kha antina ga ya gani kengbre aratua ha antina ga ya gani baski ira harahwa kai gara harawu di mu gusudati ka annahu hu antina qayima wa utina alilma ila tuwaqun kinu kuy min qabliha saru ya qare kiri an kana ya wa kunna awrani tire kan tuwaqun kinga nanti ya qare kenda rasulama kuno na'am ya qare kenda nan taslama wa kin tuwaqun sulaimani makaya wa kunna kunya muslimina muslimun ya sulaim ya qare ke kana ya tasaddaha ma kun chanko bakai kana ya qare ke gani ta'budu aga kebe batta min durillahi allah tananga innaha annaka ya qare wari kana kenya min qaumin surunya kafirina kafirnu gani kunga ila iti laha ya qare ke dangani udkhili ankenallo asraha annuke birano gondi falamma birambe ratu agara bira ke wari hasib tu arabira kisima lujjatan panji penyai wakashafat akusa girindindi ansa paiha baki karankaron kamaya kala yo itiere jinna nukwara garebe konanti harin korbuncho nyanay na dawa korbuncho nyanay saitana alhamdulillah itana nukuyo gadabari ila dabar tiweri nyangana sikadan tina ako jinyanay agada wari agatiwa igatallo nongana agatiwa runa kende sima jinyanay akusa li iramimbogu ikarankaro ko jinna magi khawana ira hay iti ada garan cikin gidi iti ardabar rokiya ka honu qati ay ardabar na koya nanti ange ngati ni marebe ma keme takande min tamma ke mare nya hay kesu iwa kesu konna na'am qala سليمان تي إنه أنا تكيدي صرح كيني براي كندما إتا سنياني كي سنكون جنياني ممرد أسوس لقنيان أمل قنياني من قوارير نجري وردوم من غدا دوس أسود برتوير نياي قالت يخريكتي ربي كمان تنك ألا إني كون إنك بلقي سدي ظلمت نفسي دو تونيا وأسلمت بغا خاي مع سليمان كيني سليمان يا لله الله دنا رب العالمين دنا دنكون كمان ياني ولقد dunga kada nan ci Suleiman en kote ya ho hodi kita kada ke mare ngama ga annabi ma ngama ga na gurin do ho dambe ma ko kebe ga ma ga minti ma sasa ke gari do tonya buru sirbe ka ga ci Suleiman ya kane ke mo goy ati ke silama ko bile ji sahaga ko za Suleiman silama ko nun nyai wala qad arsalna alla to ga ke inki indi ila samuda ata samudo ya akhahum ya akhina salihan kenya gan salihu ya an ya'budu allah nati alla batu fa idahum bi kulli nya fariqan jamu fil liya yaqtasimuna iga ga jangana mu'minun do gafirnun qala samu e salihuti ya qaumi yen chorongo lima mani gadangani tastajiluna kala raportini bisayati ti yangang kadanga qabla alhasanati khairin kania laula tastaghfiruna allah jalla za kaganda allah ghafari muri la'allakum mami wadi turhamuna kananya nime munga qalu iti tayarna uhagan woni mburun tagu bika tankinga wa biman aruti yemisuya maka kuwenu gakinanga qala salihuti kanu nimburun taqunga inda Allah kengre Allah bangnyai bal afemine antum bakun nisuronnyai qaumun suronnyani khayi tuftanuna ya khajara bin yirkundu itikawai arukawai nyangi mi makhayi a itanke ngilie ke hagara ke kawai kinyoi kun la ilaha illa Allah yugusa to hono nimburun taqun ti salihi a atike ke kempe kegiri Allah kagara sabuka kam kaku yayi hajara binya wa kana fil madina anya salihu deben no gondiya bisatu rahdin jamut kabiya ma jamu kabiya yufsiduna igabunun dindini fil ardi yin kamma ya wala yuslihuna iganta sirun dindini qalu iti tabasamu kakune billahi ti alla ya nubayyitanna nanti hadara urrun kari wa lahu hada dun konun amma lana qulanna sabi yangana kare khananti liwalihi abisanun da kubinu gasika akhbarina ma shahidina kuma tawe mahlik ahlihi adi dimba yanga kala wakati be uma tawide wa inna kukunde la sadiquna kunitong untonyai wa mataru ila dimbi nkutu makran dimbi nikenga wa matarna makran ukara heren kutu wa hum makran wa makarna hum ukara heren kutu makran here ganikenga wa hum ikunga la yashuruna tabaka seda fanzur anna mpaindi kaifa mkombe kana aganya aqibatu makrihim idi mbila karunganya mugombe ya anna ukude damarnahum uri burja uri halakia wa qawmahum adu isuru kusu ajma'ina ikwa mwantonga satilka buyutu anda kungaria kumponi kunga khawiyatun idu runyani khawiyatan idu runyani bima tihon sababunda avalamu ikunga kafiragu inna fi dhalika kawakaran kindi la yatan kawafinga liqawmin surundanga ya'lamuna kubenu gafutu wa anjayna alladina ura yimungisi amanu kubenu watungun wa kanu iganya yattaquna ga kanna allahi wa lutan lutu khafinku birambe qala lutu gati yaqawmihi isurundanga atatuna alfahishata kakulli ni golli jankanta mi khente nyayi ba antum ananya kakunga tubasiruna kaya kinga me garam pala sununga hu illa urambaga ni wasik iguduru ngakinyi ne me ya iwa me haini ha Allahu akbar a innakum kakunde tatuna rijala kakunde ni kata igu nyai shahwatan jallenga min duni nisai bal afemine antum kakunde qaumun surunyani khai tajahaluna kagasimun ta'unu sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ha alhamdulillah alhamdulillah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah